तुम कहीं जा रहे हो? कोहू ने मुझे बाहर निकलते देखकर सवाल किया था। इतवार का दिन था और वो न जाने कैसे आज जल्दी उठ गई थी। मैं अपना सब काम निपटाकर मिस्टर एमर्सन की तरफ जा रहा था जब उसने मुझसे सवाल किया। मैं बहुत उजलत में था। मुझे मिस्टर एमर्सन से उस किताब को डिस्कस करना था जो उन्होंने मुझे कल पढ़ने को दी थी। वो अब मुझे अपनी किताबें घर ले जाने के लिए भी दे दिया करते थे। उस किताब में चंद बहुत दिलचस्प थ्योरीज को डिस्कस किया गया था और चूंकि मैं उन्हें वाजे तरीके से समझ नहीं पाया था, इसलिए मैं जल्द अज जल्द मिस्टर एमर्सन के पास जाना चाहता था। मिस्टर एमर्सन, जिनका पूरा नाम निक एमर्सन बर्नार्डसन था, एक अदीब, मुहक्किक, मौर्रिख और पब्लिशर थे। उनके और मेरे दरमियान एक बात मुश्तरिक थी, वो इंसानों से उकताए हुए थे और मैं इंसानों का सताया हुआ था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैं उनकी लाइब्रेरी का केयरटेकर बन गया था। उनकी लाइब्रेरी में कमयाब और नादिर किताबों का जखीरा था। इब्तदा में मुझे किताबें पढ़ने का इतना जुनून नहीं था, लेकिन मेरी पढ़ने की रफ्तार इतनी तेज थी और मिस्टर एमर्सन ने इब्तदा में मुझे चंद किताबें पढ़ने को दी थी जो उन्हें मैंने बहुत जल्द पढ़कर वापस कर दी, जिससे वो बहुत खुश और हैरान हुए। पहली बार उन्होंने मुझे अज़राहे मुरव्वत अपनी किताबें दी थी। फिर वो मुताले को मेरा जुनून समझकर खुशी खुशी ये काम करने लगे और मैंने भी पहली बार किताबें सिर्फ उनका दिल जीतने को पढ़ना शुरू की थी। लेकिन मुझे भी धीरे धीरे इस काम में मजा आने लगा। कोहू का बिला वजह बिला जरूरत सवाल इसीलिए मुझे बदमजा कर गया था। कोई काम है मुझसे? मैंने बिना उसकी जानिब देखे सवाल किया था। वो चुप रही जैसे कुछ सोच रही हो। मैंने अपना जैकेट पहना और उसके कॉलर्स को कानों तक फैलाकर बाहर निकलने लगा। तुम जहां भी जा रहे हो वहां से जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारा सामान पैक करना है, वो साबिका अंदाज में बोली, जबकि मैं न सिर्फ हैरान हुआ बल्कि अजब शशोपंज में घिर गया। कोहू का शुरू से ही यही अंदाज था। वो मुझसे अपनी मर्जी से मुखातिब होती थी और मर्जी की ही बात करती थी। पहले मेरा दिल चाहा कि उससे पूछूं कि वो अब मुझे कहां भेज रही है, लेकिन जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। ओके, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके सामने से तो मैं सपाट चेहरा लिए हट गया था, लेकिन दरवाजे से बाहर कदम रखते ही जैसे मेरा दिल बेचैन हो उठा। मेरा सामान अब क्यों पैक करवाया जा रहा था? दरवाजे के बाहर सीढ़ियां उतरते हुए मैंने सोचा था, ये दोनों औरतें कब तक मुझे पिंग पोंग समझती रहेंगी। सीढ़ियों के बाद अब सुर्ख रविश शुरू हो गई थी। मिस्टर एमर्सन के सामने भी मैं कुछ बुझा बुझा सा था। अपने सब काम निपटा कर जब मैं उनके सामने बैठा तो ज्यादा देर तक इस कुलबुलाते सवाल को उनसे पूछने से रोक नहीं पाया था। क्या बदकिस्मती का कोई तरियाक नहीं होता? मेरे लहजे से रंजीदगी ना चाहते हुए भी टपक रही थी। सुना है वहम की बीमारी लाइलाज होती है, और मेरे मालूमात के मुताबिक लाइलाज बीमारियों के लिए कोई तरियाक नहीं हुआ करता। वो अपने मखसूस चिड़चिड़े से अंदाज में कह रहे थे। उनसे गुफ्तगू करते हुए हमेशा ये एहसास हावी रहता था कि शायद वो आपकी बातों को नापसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतने दिनों में उनके साथ रहते हुए ये अंदाजा हो गया था कि उनके चेहरे का ये तासुर मुस्तकिल था और तजुर्बाते जिंदगी की देन था। आप बदकिस्मती को वहम कह रहे हैं? मैंने पूछा था। नहीं, वहम को बदकिस्मती कह रहा हूं। ये भी एक मखसूस तंजिया जुमला था, मुझे बावर कराने के लिए कि जब बात वाजे है तो बिला वजह सवाल की क्या जरूरत थी। तुम जानते हो तुम्हारा मसला क्या है? वो मेरी जानिब मुतवज्जा थे। वो एक घंटा जो वो मुझे अपनी खिदमात के मुआवजे के तौर पर मुझे देते थे, उसमें वो किसी उस्ताद की तरह मुकम्मल नेक नियति से मुझे बर्दाश्त करते थे। कुदरत ने तुम्हें छोटी उम्र और बड़ा दिमाग दे दिया है। तुम कुदरत की इस मेहरबानी पर शुक्रगुजार होने के बजाय उसी से इंतकाम लेने पर तुल गए हो। इतना मत खर्च करो इस दिमाग को, आइंदा बहुत मरहले आने वाले हैं इस काम के लिए। एक बार फिर वही मखसूस नागवार अंदाज, नासिहाना अल्फाज, मुझे भी हमेशा की तरह गुस्सा आया। आप खुद भी बूढ़े हो चुके हैं और आपका दिमाग भी। आपकी सारी जेनरेशन का यही मसला है कि जो चीज आप लोगों ने अपनी जात पर नहीं बरती होती, आप उसे वहम करार दे देते हैं। लेकिन मिस्टर एमर्सन, लाजमी नहीं कि जो चीज आपने जिंदगी में कभी तजुर्बा ना की हो वह सिर्फ वहम ही हो। हम जिंदगी को जिस रंग के शीशों की अनक लगाकर देखते हैं, जिंदगी उसी रंग की नजर आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि बाकी रंग है ही नहीं, या फिर हमारा वहम है। आप किसी पैदाइशी अंधे शख्स से पूछें कि तारीख रात के उस पार क्या होता है तो वो यही जवाब देगा कि मजीद तारीख रात। उसे भी आप उसका वहम करार देंगे। मैंने उनसे सवाल किया था, मेरा अंदाज जारहाना हो गया था। उनकी ऐनक उनकी नोकीली नाक के आखिरी सिरे पर थी और वो मुकम्मल तौर पर अखबार में मुनहमिक नजर आने की अदाकारी कर रहे थे। अंधा नहीं जानता कि रात के बाद दिन भी होता है, क्योंकि उसने कभी दिन देखा नहीं होता, इसलिए हम उसे वहमी नहीं कह सकते। वो बदकिस्मत होता है मिस्टर एमर्सन, बदकिस्मत। मैंने आखिरी लफ्ज पर अपनी सारी कुव्वत लगा दी थी। उन्होंने गर्दन हिलाई। तुम तो बहुत ज़हीन हो गए हो, वो बज़ाहिर मुझे सराह रहे थे। चलो मान लेता हूं कि अंधा शख्स बदकिस्मत होता है, लेकिन क्या तुम अंधे हो? ये उनका पहला सवाल था। उन्होंने आंखों से ऐनक उतार दी थी। तुम किसी माजूरी का शिकार हो, गूंगे हो या बहरे, लूले लंगड़े या किसी दायमी मर्ज का शिकार हो? ऐनक के शीशों पर उनका अक्स धुंधला होने लगा था। कुदरत ने तुम्हें मुकम्मल तंदुरुस्त और एक जायज बंधन के नतीजे के तौर पर दुनिया में भेजा है। किसी भी इंसान की खुशकिस्मती की इससे बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती कि कुदरत उसकी इतनी मावनत करे। ये जरा मेरी ऐनक साफ करो। बात करते करते उन्होंने अपनी ऐनक मुझे थमा दी थी। मैं अपने रुमाल से उसे साफ करने लगा। इसलिए खुद को बदकिस्मत कह कह कर कुदरत को जेर करने का ख्याल दिल से निकाल दो, तुम ये काम नहीं कर सकते। उनका अंदाज कतई था और मेरा मौकफ भी, सो मैंने पुरअज़्म होकर उनकी ऐनक उनकी जानिब बढ़ाई और चौकस होकर मैदान में उतर आया। मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है, मैंने वो काम करना ही तर्क कर दिए हैं जो मैं नहीं कर सकता या अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन जो काम मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ वो तो मैं जरूर करूंगा। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि तुम कौन सा काम अच्छे तरीके से कर सकते हो। उन्होंने टांग पर टांग और नाक पर ऐनक रख ली, हाथ में जो किताब थी उसी की आर्म पर औंधी रख दी। बहस, कम अज कम ये मैं कर सकता हूँ मिस्टर एमर्सन। तुम्हारे पास बमुश्किल 30 मिनट बाकी हैं, काम की बात करनी है तो करो वरना जाओ यहां से। उन्होंने दोबारा किताब की पुश्त पर हाथ रखा। ये उनका नफसियाती हरबा था। क्या वाकई बदकिस्मती सिर्फ हमारा वहम होती है? मैंने पूछा था। उन्होंने जिच होकर गहरी सांस भरी। मेरा मौकफ तो कम अज कम यही है कि बदकिस्मती सिर्फ वहम होती है। तुम खुद सोचो, कुदरत एक दुनिया बनाती है, उसे मोहब्बत से तख्लीक करती है, उसे नेमतों से बरकतों से माला माल करती है, अपनी मखलूक के लिए हर आसानी अता करती है। उसका मतमय नजर कभी ये नहीं हो सकता कि वो अपनी मखलूक को परेशान करे, उसे दुख दे या उसकी बेचैनी का बायस बने। ये काम हजरत इंसान खुद करता है। इस दुनिया में जितनी कशमकश है, जितनी बेसुकूनी है, वो हमारी यानी इंसान की पैदा करदा है। बदकिस्मती भी इसी बेसुकूनी का नाम है। वो लम्हे भर के लिए रुके और फिर बोले, कुदरत ने इसे तख्लीक नहीं किया, उसने तकदीर लिखी है। चलो तुम उसे किस्मत कह लो। एक बात जहन नशीन कर लो, कुदरत आपकी तकदीर को आपकी आसानी के लिए लिखती है। ये पाँव की बेड़ी है, हथकड़ी ना जंजीर, ये वही है जो आप हैं। यानी आपको दुनिया में भेजने से पहले कुदरत जिस हिफाजती परत से आपको मलफूफ कर देती है उसे तकदीर कहते हैं। कुदरत आपको जिस तकदीर का तोहफा देती है, यकीन करो वही मुनासिब तरीन होती है, एक उम्दा मौजूं लिबास की तरह। आप किसी और के लिबास में इतनी आसानी से नहीं समा सकते जितना कि खुद अपने लिबास में, इसलिए इसे कुदरत का दान समझो, अता, मेहरबानी। ये बंदिश नहीं है कि उसका तोड़ ढूंढा जाए, ये बीमारी नहीं है कि इसका तिरयाक मांगा जाए। फर्ज करो कुदरत इंसान को अपने हाथों से तकदीर लिखने का मौका दे देती तो क्या होता? दुनिया का इससे भी बुरा हाल हो जाता जो अब है। इंसान तो आजादाना तौर पर अपनी खुराक के बारे में ये फैसला नहीं कर सकता कि वो दोपहर को क्या खा रहा है तो शाम को क्या खाएगा, कल क्या खाएगा, कल के बाद क्या खाएगा। ये कुदरत का काम है मेरे बच्चे, उसे करने दो। वो एक बार फिर रुके और चंद गहरी सांसें भरी। मैं ये मानता हूं कि तकदीर के दो पहलू हैं, अच्छी तकदीर जब आप अपनी तकदीर पर हंसी खुशी काने हो जाएं तो ये अच्छी तकदीर है, और जब अपनी तकदीर पर काने ना हो और दू बदू मुखालिफत पर उतर जाएं तो ये बुरी तकदीर बन जाती है। कुदरत के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता, मुकाबला अपने बराबर वालों से होता है, कुदरत पर राजी हुआ जाता है, उसकी लिखी तकदीर पर काने हुआ जाता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। मैंने पहले भी कहा है कि कुदरत आपको मुकम्मल पैदा करे और एक ऐसे बंधन के नतीजे में पैदा करे जो जायज हो, तो यही उसकी आप पर सबसे बड़ी मेहरबानी है। इस मेहरबानी पर शुक्र अदा करना सीखो, काने होना सीखो। तकदीर को ओढ़नी समझो बिछोना नहीं, इसे पुश्त पर नहीं बहादुरों की तरह सीने पर रखो। तकदीर को जेर नहीं जबर करना सीखो। उनका अंदाज हमेशा की तरह मुदल्लल और मुफस्सल था। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था, लेकिन उनके कहने के मुताबिक तकदीर को जेर कैसे करना था ये मैं नहीं जानता था। मैं जानता हूं कि तुम अपने हालात से मुतमईन नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम इस वहम का शिकार हो जाओ कि तुम बदकिस्मत हो। ये तो ऐसा ही है कि तुम अपनी नाकामी पर अपने हाथों से माथे पर बदकिस्मती का डैग लगा लो और उसके बाद खुद को कोसने के बजाय किस्मत को, तकदीर को कोसते रहो। इससे तुम कामयाब नहीं हो जाओगे। कामयाबी के पीछे सब्र आजमा मेहनत दरकार होती है। तुम कामयाब अजीम लोगों की जिंदगियों का मुताला करके देखो। हर शख्स मुश्किलात से दोचार रहा, नबर्द आजमा रहा। जीसस क्राइस्ट से लेकर न्यूटन आइंस्टाइन तक हर शख्स की जिंदगी में मुश्किलात थी, लेकिन आज की दुनिया उनका नाम कामयाब इंसानों के तौर पर लेती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम अच्छे लड़के हो, तुम में बहुत सलाहियतें हैं। मैंने तुम्हें आजमा लिया है, तुम्हारी उंगलियों में लफ्जों के खजाने दफन हैं। तुम अभी इससे बेखबर हो, वक्त आने पर इस खजाने को दिल खोल कर इस्तेमाल करना। तुम खुद को बदकिस्मत कहना छोड़ दोगे, शर्त सिर्फ यही है कि शॉर्टकट मत तलाश करो, मेहनत करो और तकदीर पर काने होना सीख लो। उन्होंने घड़ी देखी और किताब दोबारा उठा ली। एक घंटा पूरा होने में एक मिनट ही बाकी था। मजीद कुछ पूछना है तुम्हें? ये उन्होंने मुंह से नहीं कहा था, लेकिन उनका अंदाज मुझे समझ में आ रहा था। तकदीर पर काने होने का कोई तिर्याक है? मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, वो घड़ी की तरफ देख रहे थे। हाँ, स्विमिंग किया करो, उन्होंने कहा और किताब में गुम हो गए। एक घंटा खत्म हो गया था। आप दीन सिखा देंगे ना मुझे? अहमद मारूफ के लहजे में आस ही नहीं गर्व भी था। वो बहुत धीमी आवाज में हर लफ्ज पर जोर देकर बोल रहा था। नूर मोहम्मद को उस पर गुस्सा नहीं आया। अहमद मारूफ पर गुस्से का असर होता भी नहीं था। नूर मोहम्मद को उस पर तरस आया। वो कैसा ऊंचा लंबा सा शख्स था, देखने में तवाना भी था, मगर न जाने किस किस का सताया हुआ था कि जब अपने मखसूस लहजे में नीली आंखों को झुका कर इल्तिजाया अंदाज में बात करता तो मुंह से लफ्ज जलती मोम बत्ती के मोम की तरह पिघल पिघल कर नीचे गिरते। उन लफ्जों को हाथ लगाते भी नूर मोहम्मद को डर लगता था, क्योंकि मोम गर्म भी होता है, लेकिन फिर नूर मोहम्मद को तरस आने लगता क्योंकि मोम ठंडा भी हो जाता है। आप नमाज सीखना चाहते हैं? मौसम ही ठंडा नहीं होता, इंसान का मिजाज भी ठंडा हो जाया करता है। नूर मोहम्मद के लहजे में नर्म सी ठंडा कुदरी थी। खुदा तरसी मिजाज को नर्म कर ही दिया करती है। मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं, नमाज आती है मुझे, अहमद मारूफ ने जरा सा मुस्कुराते हुए कहा था। उसकी मुस्कुराहट में भी हिचकिचाहट पिन्हा थी। आप कुरान पढ़ना चाहते हैं? नूर मोहम्मद ने दूसरा सवाल किया था। वो तो पढ़ चुका हूं मैं अब, अहमद अब अपने हाथों की जानिब देखने लगा था। नूर मोहम्मद ने भी ना समझी के आलम में उसका चेहरा देखा। नमाज आपको आती है, कुरान आप पढ़ चुके हैं, तो फिर मुझसे क्या सीखना चाहते हैं आप? वो तजब्जुब में घिर कर पूछ रहा था। उसे मौमे हल करने नहीं आते थे। क्या दीन में नमाज और कुरान के अलावा और कुछ नहीं है? अहमद ने सर उठाए बिना पूछा था। नूर मोहम्मद उसके सवाल पर शशदर रह गया। छप छप छप पानी की बोछार उड़ी थी। उसकी नाक ही नहीं, आंखों और कानों में भी पानी अपना वजूद मनवाता हुआ महसूस होने लगा। उसके हवास मुअत्तल हो रहे थे। उसे लगा वो डूब रहा है। मुंह और नाक में गदले पानी का जायका और खुशबू एक साथ घुसे थे। उसके इर्द गिर्द आवाजें थी, मगर फिर भी उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। पानी से डरते हो? किसी ने बताया था या शायद पूछा था, फिर उसका हाथ थाम लिया गया। पानी तो जिंदगी है, जिंदगी से डरते हो? उसे सीधा खड़ा होने में मदद दी गई। वो सीधा खड़ा हो गया था और उसे एहसास हुआ था कि पानी बमुश्किल उसके कंधों तक आ रहा था, लेकिन उसके कदमों तले नर्म नर्म चिकनी मिट्टी थी जो फिसलती जाती थी। नर्म मिट्टी से इस मिट्टी के बावे का वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। उसने सर मजीद के हाथों को मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखें अब ठीक से देख सकती थीं। पानी के ऊपर की दुनिया कितनी ताकतवर थी। वो एहसास दिलाती थी कि जिंदगी अभी कायम व दायम है, चलती फिरती है। वो जिंदा था। उसे जिंदगी के इस एहसास से तवानाई मिली थी। जिंदगी सिर्फ तवानाई का एहसास नहीं दिलाती, उसके साथ मजीद कई और चीजें खुशबखुद आ जाती हैं। उसे शर्मिंदगी हुई। उसे इस दर्जा खौफजदा नहीं होना चाहिए था, ये बड़ी सुबकी वाली बात थी। मैं डूब रहा था सर, उसने झेप मिटाने की कोशिश करते हुए सर मजीद की शक्ल देखी। तुम नहीं डूब रहे थे, सिर्फ तुम्हारा दिल डूब रहा था अहमक, उन्होंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर उसने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया था। अपने दिल को कभी खौफ के हवाले नहीं करना चाहिए, वरना यह आपका खुदा बन जाता है। मेरा मानना है खौफ भी शिर्क की एक किस्म है। वो उसे झिड़क रहे थे। वो मजीद शर्मिंदा हुआ, मगर उसने उनका हाथ नहीं छोड़ा था। ये पानी में उतरने का उसका पहला तजुर्बा था। उसे तैरना नहीं आता था। एकेडमी की बिजली फेल हो गई थी। गर्मी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन नई टर्म की इब्तिदा थी। सब लड़के पढ़ाई के मामले में लापरवाह से हो रहे थे, तो सबने पढ़ने से इनकार कर दिया था। सर मजीद और सर इम्तियाज सबको घेर घार कर पिकनिक मनाने के लिए ले आए थे। मौसम में बेपनाह हब्स था। हवा किसी मुजस्मे की तरह साकिन थी। नहर का पानी इसीलिए माँ की ममता की तरह मेहरबान महसूस होता था। उसे यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। सभी हाव हू मचाने में मगन हो गए थे। कैसा अजीब सा गुनगुनाता हुआ सुकून था वहाँ, के दिल चाहता था वहीं के होकर रह जाओ। इसीलिए सभी लड़के बेकाबू होकर उसकी आगोश में पनाह लेने दौड़ पड़े थे। वो शायद अकेला ही था जो छोटे मासूम बच्चों की तरह एक जानिब खड़ा रहा था। दिल में ख्वाहिश तो थी कि पानी के ऐसे लम्स को महसूस करें, मगर खौफ भी था कि कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, वरना अबू नाराज होंगे कि वो क्यों सबके साथ नहर पर चला गया। और इसी सोच में डूबा मुनहमे खड़ा था, जब सर इम्तियाज के इशारे पर सर मजीद ने उसका हाथ थाम कर एकदम ही पानी में छलांग लगा दी थी। वो उसका हाथ थामे उसका खौफ दूर करने की कोशिश कर रहे थे। पानी में चिकनी मिट्टी ही नहीं थी, बल्कि पत्थर भी थे जो पाँव में चुभते थे तो गुदगुदी होती थी। बुज़दिल मत बनो, बुज़दिल मर्द बुरा ही नहीं लगता, बेशर्म भी लगता है। बुज़दिली मर्द को मुकाबला करने से पहले ही पछाड़ देती है, और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि मर्द ऐसी चीज से मार खा जाए जो अल्लाह ने उसकी फितरत में रखी ही नहीं है। अल्लाह ने कुछ चीजें मर्द के लिए नहीं बनाई हैं। बुज़दिली उन्हीं चीजों में से एक है। उसे बहादुर मर्द अच्छे लगते हैं। वो पसंद करता है कि मर्द उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अपने आप से खौफजदा हो, सिर्फ अपने आप से शर्म खाए। जानते हो क्यों? इसलिए कि जो मर्द दूसरे इंसानों से शर्माने से पहले खुद से शर्मा ले, तो फिर वो निडर हो जाता है। फिर उसे अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं सताता। वो उसका हाथ थाम कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बेखौफी मर्द के लिए सबसे बड़ा हथियार होती है। ये एक ऐसी लगाम है जो सरकश घोड़े जैसे पानी को भी इंसान का मुती बना देती है। पानी इंसान को बड़े सबक पढ़ाता है। वो उसे आज एक नया सबक पढ़ा रहे थे और साथ साथ आगे चलने में भी मदद दे रहे थे। वो चाहते थे वो ज्यादा गहराई वाले हिस्से में जाए। उसे पहली बार इस खेल में मजा आया था। तुम डूबोगे नहीं मेरे दोस्त, डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है, और तुम्हें तो पूरा झाड़ू मिल गया है, ये जुनेद ने कहा था। उसका इशारा सर मजीद की तरफ था। वो कहने के साथ ही नाक को दाएं हाथ की उंगली से दबाता हुआ पानी में घुस गया था। सर मजीद से सभी लड़के काफी बेतकल्लुफ थे। सर ने जुनेद की जानिब देखा भी नहीं था। पानी में पहली बार उतरो और ये सोचकर उतरो कि उसको तस्खीर करना है, तो फिर उसको नजरअंदाज मत करो। ये वो पहला उसूल है जो पानी को जेर करने में आपके काम आता है। आपकी सारी तवज्जो पानी पर होनी चाहिए। पानी को अहमियत दो, उसकी इज्जत में कमी ना करो, क्योंकि ये आपका ही जुजू है। मिट्टी में अल्लाह पाक ने पानी मिलाया तो इंसान वजूद में आया। वो बहुत आहिस्तगी से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा रहे थे। उसका दिल लम्हा भर के लिए फिर गैर मामूली रफ्तार से धड़का। उसने थूक निगलते हुए कुछ कुरानी आयात का विर्द किया था। वो अल्लाह को याद कर रहा था। नहर के पानी में तुगयानी नहीं थी और इतनी गहराई भी नहीं थी। मगर उसका दिल सर की इतनी बातें सुनकर भी बहादुरी के दर्जे पर फाइज नहीं हुआ था। सर आज बस आप इस भेड़ को ही लेक्चर देते रहेंगे या हमें भी कोई तवज्जा देंगे? जुनेद एक बार फिर सतह आप पर जाहिर हुआ था। सर मजीद ने अभी भी उसकी जानिब देखा था ना उसकी बात का जवाब दिया था। वो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ रहे थे। पानी गहरा होने लगा, कंधों से मुंतकिल होती नमी गर्दन तक पहुंची थी और फिर वो उसे अपने कानों तक महसूस करने लगा। अपने आप को पानी के हवाले कर दो, ये देखो ऐसे। सर मजीद ने एकदम पैंतरा बदला था। वो जरा सा ऊपर हुए थे और खुद को पानी के सीने पर रख दिया था। फिर उन्होंने बाजू फैलाकर उन्हें चप्पुओं की तरह चलाना शुरू किया था। वो बात करते करते तैरना शुरू हो गए थे। उसने उन्हें अपने गिर्द दायरा बनाते देखा। पानी पर काबिज होने के लिए उसको अपना आप पेश करना पड़ता है, अपना आप उसको सौंपना पड़ता है। ऐसा करने वालों को पानी उछालता नहीं है बल्कि संभाल लेता है। वो उसके अक्ब में थे, उनकी बात को सुनने के लिए वो बहुत एहतियात से उनकी जानिब मुड़ा। मिट्टी फिर उसके कदमों के नीचे से सरकी थी। वो फिर पानी के शिकंजे में फंसने लगा था। उसकी धड़कन एकदम तेज हुई थी, दिल जैसे किसी ने जोर से दबा डाला था। वो डूब रहा था। पहली दफा का तजुर्बा दूसरी दफा से ज्यादा खौफनाक था। मैंने कहा ना, खुद को पानी के हवाले कर दो। ये पानी बहुत बेजरर है, इसकी नरमी को महसूस करो, इसकी रजा का ख्याल रखो। सरमजीत फौरन उसके करीब आए थे लेकिन उन्होंने उसको सहारा नहीं दिया था। वो अपने डूबते हवासों पर बमुश्किल काबू पाने में कामयाब हुआ था। उसकी हिम्मत इतनी ही थी बस। उसे फिर सर की बातें भूलने लगी थी। अपने आप को पुरसुकून होने दो, पानी में ममता वाली खसूसियात होती हैं। ये इंसान को अपनी बाहों में लेकर लोरी सुना सकता है, लेकिन उनको जिन्हें पानी की फितरत समझने की सलाहियत होती है। वो मुसलसल बोल रहे थे। उन्होंने फिर उसका हाथ थाम लिया था। उसे हौसला मिला लेकिन लम्हा भर का खेल था, उन्होंने फिर उसका हाथ छोड़ दिया। सर प्लीज प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ें, उसने इल्तिजा की थी। शट अप, चींटी भी पानी में गिर जाए तो हाथ पांव हिलाना सीख जाती है। तुम इससे भी गए गुजरे हो क्या? डरपोक, मरोगे नहीं तुम, और अगर यहाँ लिखी है तुम्हारी तो बचोगे नहीं तुम। मौत का वक्त और जगह मुकर्रर होती है, इसे टाला या रोका नहीं जा सकता। यहाँ आनी हुई तो यहीं आकर रहेगी। मैं उससे दरख्वास्त नहीं कर सकूंगा कि बीबी आज बच्चा राजी नहीं है, कल परसों आ जाना। वो उसे झिड़क कर बोले थे। उसने शर्मिंदा होते हुए अपनी हिम्मत मुजतमा की थी। वो सर के साथ साथ घूमने लगा था। उसका दिल लरज रहा था मगर वो उसकी जानिब से लापरवाह होने लगा। वो च्यूटी से थोड़ा सा ज्यादा बहादुर तो था। वो सर के सामने मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। शाबाश, बिल्कुल ठीक। पानी को शरीका मत समझो, उसके साथ दूबदू मत हो। उनकी हिदायत जारी थी। वो धीरे धीरे पानी के सहर में मुब्तला हो रहा था। उसने सीना तान कर चंद कदम भरे थे। वो बाजुओं को फैलाना सीख रहा था। फिर उसने यकदम अपना आप पानी के हवाले कर दिया था। उसके पंजे गीली मिट्टी से ऊपर उठ रहे थे। पानी की फितरत में बजाहिर आजिजी है, यह आपके साथ दूबदू मुकाबला नहीं करता, लेकिन आपको एक बार उसके सामने अपनी मैं मारनी पड़ती है, खुद को उसके सुपर्द करना पड़ता है, अपने आप को उसके हवाले करना पड़ता है और उसके सीने पर आजिजी से कदम धरना पड़ता है कि ये ले, तू अगर इंसान से बड़ा सूरमा समझता है खुद को तो मुझे कर ले तस्खीर, मुझे अपने बस में कर सकता है तो कर ले। पानी को बस इस बात से गर्ज होती है कि इंसान मेरी इज्जत करना जानता है या नहीं, उसे मेरी हुरमत का पास है या नहीं, कि अल्लाह ने मिट्टी में मुझे मिलाया तो उसे बनाया। वो इंसान की सदा से मसरूर हो जाता है, इंसान की खुद सुपुर्दगी उसे पागल कर देती है, फिर वो मुतमईन हो जाता है और खुद को इंसान के हवाले कर देता है। सर मजीद की बातों ने उसको अपने सहर में जकड़ लिया था। वो वाकई पानी के मेहरबान लम्स को पूरे इर्तिकाज के साथ महसूस करने लगा था। उसे पहली बार डर नहीं लगा था। उसने बहुत आहिस्तगी से अपने पांव गदली मिट्टी से बिल्कुल अलहदा किए थे। फिर अपने बाजू वा करके वो पानी से हम आगोश होने लगा था। कि मुश्किल नहीं, बहुत मसरूर कुन था। उसने पानी को अपनी सबसे कीमती चीज दे दी थी। उसने पानी को अपना आप दे दिया था। पानी ने उसे क्या दिया था? पानी ने उसे आजिजी का वो सबक पढ़ाना शुरू किया था कि जिसको सीखने के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा गया। एक ऐसी चीज जो खुदा के पास नहीं और वो इंसान से उसकी तमन्ना करता है। आजिजी, पानी आपको आजिजी नहीं सिखाता, वो सिखाता है कि आजिज हो जाने में दरअसल कैसी कशिश है, क्या मजा है। पानी आपको सिखाता है कि सरबस सुजूदगी में किस कदर आसूदगी है। वो अवायल अक्टूबर की एक खूबसूरत शाम थी। शाम भी क्या थी, सुबक सुबक कर चलती धीरे धीरे ढलती रात बन रही थी। 8 बज रहे थे लेकिन अभी भी मुकम्मल तारीकी नहीं छाई थी। ये अहले लंदन के लिए कुदरत का एक खास तोहफा है। यहाँ सूरज कम कम दर्शन देता है, सर्दियों में बिलखसूस आसमान बादलों की इतनी मजबूत चादर ओढ़ लेता है कि सूरज जैसा सूरमा भी उसमें शिकाफ नहीं डाल सकता। और इसका बदला सूरज यूं लेता है कि जब जाहिर हो जाता है तो आसानी से अपने असरात गायब नहीं होने देता। जिस तरह एक नेक आदमी के मरने के बाद भी उससे फैज हासिल किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह लंदन में रात हो जाने के बाद भी सूरज की रोशनी बाकी रहती है। तारीकी को अपना राजपाट कायम करने में काफी वक्त लग जाता है। वो भी अक्टूबर की एक शाम थी, सो खूबसूरत थी। मामूल के मुताबिक आसमान पर पीले नीले और सुरमई रंगों की इम्तिजाज बिखरा था। सर्दी भी औकात में थी और गर्मी भी। मौसम बेहद मोतदिल था, जो तबीयत को भला लग रहा था। इमामा को 6 माह गुजारने के बाद यह एहसास हो गया था कि लंदन की फितरत में आवारगी है। हरियत मजहब कौमियत की तख्सीस के बगैर सब लोग तफरी पर जाना पसंद करते थे। इसी हिसाब से यहाँ आउटिंग अट्रैक्शंस थीं, जैसे म्यूजियम, पार्क्स, प्लेलैंड्स, आर्ट गैलरीज, थिएटर्स। गर्ज देखने के लिए इतना कुछ था कि वो हैरान हो जाती। और दिलचस्प बात ये थी कि इतना कुछ होने के बावजूद लोग इन चीज़ों से उकता जाते थे। और फिर एक और चीज़ थी जो उनकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा लेती थी। सुपरमार्केट्स, सुपर स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, ब्यूटी क्लिनिक्स और फैशन हाउसेस की यहाँ भरमार थी। सयाहों के लिए ये जगह किसी वंडरलैंड से कम नहीं थी, मगर सयाहों की ये जन्नत बेहद महंगी थी। सो वो लोग जिनका ताल्लुक तरक्की पजीर कौमों से था, वो यहाँ रहते थे तो बचत के कई दरमियानी रास्ते भी उन्होंने ढूंढ निकाले थे। वो लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते थे, घूमते थे और बगैर शॉपिंग किए वापस आ जाते थे, क्योंकि ऐसी जगहों पर शॉपिंग करना सिर्फ अरबपति अरब शेखों का हक था। इमामा को अब समझ में आया था कि अरबों को दरअसल अरबों लिखना और पढ़ना चाहिए था। उसने देखा कम लेकिन सुना बहुत था कि अरब शेख एक परफ्यूम की नन्ही सी शीशी खरीदने पर सैकड़ों पाउंड्स बड़े आराम से खर्च कर देते हैं। अरबों की प्रॉपर्टी अरबों के लिए बहुत आम सी बात थी। कई अरब शेख की तो यहाँ जाती प्रॉपर्टी थी। महंगे महंगे स्टोर्स पर अरबों का रश और अरबों का ही रुपया नजर आता था। मास कम्युनिकेशन में उसने प्रिंट मीडिया में स्पेशलाइजेशन की थी। उसे इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी महसूस होती थी। उमर को इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो इमामा के खातिर ऐसी किताबें और मैगजीन्स ढूंढ कर लाता रहता था जिनमें यहाँ के माशरती मसाइल और समाजी ज़िंदगी के मुतालिक तफसीलात होती थीं। उसने इमामा को पब्लिक लाइब्रेरी का रूट भी समझा दिया था, लेकिन वो अकेली कहीं आते जाते कतराती थी। अभी जबकि उमर उसे आते जाते रूट्स के मुतालिक समझाता रहा था, जिसमें वो कतई दिलचस्पी नहीं रहती लेती थी। उमर चाहता था कि वो इतनी खुद मुख्तार हो कि कहीं भी जाना चाहे तो आ जा सके, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद भी इमामा अभी तक इतनी सोशल नहीं हो पाई थी कि इत्मीनान से मम्मी के घर के अलावा कहीं और जाने में दिलचस्पी लेती। वो हमेशा उमर के साथ जाने में खुश रहती थी, हालांकि उनकी दिलचस्पियाँ और शौक मुख्तलिफ थे। उमर फिल्म थिएटर का दिलदादा था और उसकी दिलचस्पी आर्ट में थी। उसे जब भी वक्त मिलता था वो पेंसिल लेकर बैठ जाता था, उसे स्केचिंग में मज़ा आता था। उसने इमामा को बतौर खास चंद अच्छी आर्ट गैलरीज भी दिखाई थी, लेकिन वो अखबार या किताब पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेता था। अखबार में उसे सिर्फ खेल के सफ़े में दिलचस्पी होती थी, या वो उन इश्तहारात को शौक से पढ़ता था जिनमें नए नए ड्रामे और थिएटर्स की पब्लिसिटी होती थी। उन दोनों की जहनी हमाहंगी ऐसी थी कि एक दूसरे की खातिर वो एक दूसरे की दिलचस्पियों में दिलचस्पी ले ही लिया करते थे। लेकिन हरे भरे खूबसूरत वसीवरीज पार्क्स में चहलकदमी करना उन दोनों को ही मरगूब था। घंटों एक दूसरे का हाथ पकड़े वो लंबे लंबे रास्तों पर बगैर भटके और रुकताए चल सकते थे। 200 एकड़ या उससे भी ज्यादा रकबे पर फैले लंदन शहर के पार्क्स दुनिया जहां की दिलचस्पियां लिए हुए थे। उन दिलचस्पियों में उमर और इमामा को सबसे ज्यादा पसंद इन पार्क्स में बने इंतहाई खूबसूरत और हैरान कन रास्तों यानी वॉक अवेज पर टहलना था। रेचमेंट पार्क में वो पहले भी आ चुके थे और अभी इमामा की फरमाइश पर उमर उसे यहाँ लाया था। रेचमेंट के इलाके की खूबसूरती ये भी है कि उसके दो तरफ दरियाए टेम्स लगता है। दरियाए टेम्स से छोटे छोटे तालाब टाइप नहरें उन गुजरगाहों से गुजरती थीं जहाँ पर पुल बने थे। ये छोटे छोटे पुल बेहद काबिले सताइश थे। इमामा और उमर भी उस वक्त जब सूरज की रोशनी मोर्चों से आगे भाग रही थी एक पुल पर से धीरे धीरे गुजर रहे थे। वो दोनों निस्बतन कम रश तलाश करते इस तरफ आए थे और फिर एक जगह रुक कर नीचे झांकने लगे। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा ऐसी ही जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा था। मौसम और माहौल दोनों ही तबीयत को बशाश करने में साजगार साबित होते हैं और अगर मन चाहा साथी साथ हो तो दिल झूम झूम कर पूरे वजूद पर खुशगवार असरात मुरतब कर देता है। पानी गदला था मगर उस वक्त वो भी भला लग रहा था। तुम हमेशा से मेरे ख्वाब देख रहे हो क्या, इमामा ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाना चाहा। ऑफ कोर्स माय डियर, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक हमारे पैदा होने से भी पहले से है। सुना है जोड़े आसमानों पर बनते हैं और हमारे पैदा होने से भी पहले आसमानों पर हमारी रूहें एक दूसरे के साथ होती हैं। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे तुम्हारे इस सन 1901 के डायलॉग पर यकीन कर लेना चाहिए। उसकी जानिब देखते हुए इमामा अभी भी शरारत के मूड में थी। ओए, वो आंखें फैलाते हुए उसकी जानिब मुड़ा और फिर लहजे पर जोर देते हुए बोला, ये डायलॉग नहीं है, मेरे दिल की आवाज है जालिम लड़की। अच्छा, तुम्हारे दिल की आवाज मेरे बारे में और क्या कहती है, हंसी छुपाते हुए वो पूछ रही थी। हालांकि उमर उसके बारे में अपने एहसासात कभी नहीं छुपाता था। वो काफी एक्सप्रेसिव इंसान था लेकिन इमामा का दिल चाहता था कि वो बार बार उसके मुंह से सुने। ये सिर्फ इंसानी फितरत का मामला नहीं है, मोहब्बत को भी दोहराए जाना पसंद है। क्या सुनना चाहती हो, वो मजीद उसके करीब खसकते हुए पूछ रहा था। वही जो तुम्हारे दिल की आवाज है, इमामा के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट बढ़ रही थी। अच्छा, उमर ने साबिका अंदाज में कहा और फिर रुख मोड़ कर सीधा हुआ था। अब वो उस अंदाज में खड़ा था कि उमामा तो नीचे झांक रही थी मगर उमर सीधा खड़ा था। तो सुनो फिर मेरे दिल की आवाज, इमामा ने अचानक बेहद करीब से उसकी आवाज सुनी थी। धक धक धक धक धक धक, वो उसके कान में पहले सरगोशी के से अंदाज में बोला था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज बुलंद होती गई और आखिर में उसकी आवाज काफी बुलंद हो गई थी। इमामा ने पहले नाक सुखेड़ी और फिर मस्नूई अंदाज में उसे घूरा। कानों पर हाथ रखते हुए उसके मुंह से हंसी का फवारा फूटा था। उमर ने उसे उसका साथ दिया था। तुम शायद कुछ और सुनना चाह रही थी, हंसी रोक कर उसने पूछा। जी नहीं, यही काफी है, इमामा की हंसी रुकी नहीं थी। नहीं सीरियसली, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, वो चिढ़ाने से बाज नहीं आया था। इमामा ने नफी में गर्दन हिलाई, मुंह से कुछ नहीं बोली मगर चेहरे पर अंदरूनी खुशी की सुनहरी सुनहरी किरणें थीं। उमर भी मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा, फिर उसने अपना सर उसके सर से टकराया। यही ख्वाब देखा करता था मैं कि तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ हंसती मुस्कुराती रहो, खुश रहो। मेरे लिए ये बहुत माने रखता है कि तुम खुश रहो, मेरे साथ खुश हो। तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। इमामा ने खुद को हवा में उड़ता महसूस किया। उमर की यही मोहब्बत थी जो उसे हल्का फुल्का कर देती थी और फिर कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता था। अब भी वो गंग रह गई थी लेकिन उसका दिल इसका रुआ रुआ इस मोहब्बत पर रब का शुक्रगुजार हो रहा था। अब खामोश ही रहना है क्या, उमर ने उसका हाथ थाम कर कदम आगे बढ़ाने का इशारा किया था। नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर इस लम्हे में तुम्हें आई लव यू कहूं तो तुम्हें बहुत घिसा पिटा लगेगा, है ना। शरारती सी मुस्कुराहट इमामा के लबों पर मुस्तकिल डेरा डाले हुए थी। वो वापसी के लिए चल रहे थे लेकिन रफ्तार दोनों की आहिस्ता थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, उमर ने होंठ भींच कर इशारा किया। इसका मतलब कह दूं, वो हंसी रोक कर पूछ रही थी। ऑफ कोर्स, उमर के लहजे में कतईयत और होंठों पर मुस्कुराहट थी। आर यू श्योर, उसने एक मर्तबा फिर पूछा। ओहो, कहना है तो कह दो, नहीं कहना तो मत कहो। एक आई लव यू कहने में जितनी देर तुम लगा रही हो ना, इतनी देर में यहाँ तलाक भी हो जाया करती है। तो वाह, कैसी सुस्त लड़की है, वो नाक चढ़ाकर बोला था। मेरी सुस्ती पर तौबा करने के बजाय यहाँ के लोगों की तेजी पर अफसोस करो, हमारे मशरिक में ऐसा नहीं होता, वो भी उसी के अंदाज में बोली थी। इसका मतलब सारे मशरिक की लड़कियां आई लव यू कहने में इतनी ही देर लगाती हैं, और वो भी अपने शौहरों को। हाँ ना, हया भी कोई चीज है, ये कोई बात है कि बिला वजह इन सेंसर्ड बातों को करते रहो। माय गॉड, इमामा की बच्ची, इसमें इन सेंसर्ड क्या है, वो हंसते हुए पूछ रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की अहमकाना बात पर हंस रहा हो। यही तो बात है जो तुम मगरिब वाले कभी नहीं समझोगे, वो अठला कर बोली थी और फख्र से कंधे भी उचकाए थे। अरे तौबा, माफ करो बीबी, हमें ना समझ ही रहने दो। उमर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन इमामा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसी दौरान उनके आगे बाजुओं में बाजू डालकर चहलकदमी करता जोड़ा रुक गया था। उन दोनों की आवाज कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गई थी, तभी वो लोग मुड़कर देखने लगे। वो दोनों मकामी थे। लड़की स्कर्ट में मलबूस थी जिसकी लंबाई काफी कम थी, लेकिन यह मामूल की बात थी। लड़की की आंखों में शनासाई की रमक थी। इमामा ने उमर का चेहरा देखा, वो भी उस जोड़े को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो लोग एक दूसरे को जानते थे। हाय मार्था, उमर ने खुद ही उन्हें मुखातिब करने में पहल की। वो लड़की आगे बढ़ाई और पुरतपाक अंदाज में उससे मिलने लगी। उमर ने भी उसे गले लगाया और उसका हाथ थामकर बातें करने लगा। उसके साथ खड़ा लड़का भी मुस्कुराते हुए उन दोनों की जानिब देख रहा था। वो दोनों चंद मिनट आपस में ही बातें करते रहे, जिससे इमामा को ये समझ आया कि वो दोनों क्लास फेलोज रहे थे। हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करने के बाद उन्हें अपने अपने पार्टनर्स का ख्याल आया। शी इज माई वाइफ मार्था, उमर ने इमामा की जानिब इशारा करते हुए बताया था। मार्था उमर का हाथ छोड़कर इमामा की तरफ चली आई और फिर वो उसी अंदाज में उससे मिली जैसे उमर से मिली थी। ही इज माई हस्बैंड, अपने साथ खड़े लड़के का तारुफ करवाने का भी ख्याल बिलाखिर उसे आ गया था। यहां तक सारी सूरत हाल ठीक थी। असल मसला तब हुआ जब वो लड़का भी आगे बढ़ा और बीवी की तरह इमामा को गले लगाकर और गाल चूमकर शादी की मुबारकबाद देने लगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मिस्टर उमर कि तुम्हें इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है। एक लम्हे के लिए तो उसको देखकर मेरी धड़कनें रुक गई थी। एशियन लड़कियां बहुत दिल मोह लेने वाली होती हैं, वो दिल खोल कर तारीफ कर रहा था। इमामा का जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो शख्स उससे इस तरह से मिलेगा। मेरी किस्मत पर तो मुझे कभी शुबा नहीं रहा। उमर इस तारीफ पर फूल कर कुप्पा हो गया था। उसकी बांछें चिर सी गई थी। इमामा का बस नहीं चल रहा था कि यहां से भाग जाए। मुझे घर जाना है उमर, इमामा ने उकता कर कहा था। उमर ने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर फैली बेजारी को देखा, फिर उसने उन दोनों से माजरत कर ली थी। वापसी के सफर में उमर को महसूस हो गया था कि उसका मूड कुछ ऑफ है, लेकिन वो उसकी वजह नहीं जानता था। अच्छा, वो तुम क्या कुछ आई लव यू जैसा बोलने की बात कर रही थी? सिर्फ उसका मूड खुशगवार करने के लिए उमर ने दोबारा बात को वहीं से शुरू करना चाहा। दफा करो बेकार की बातों को, इमामा ने भिन्ना कर कहा था और उससे दो कदम आगे चलना शुरू कर दिया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या है जिसने तुम्हारा मूड इतना ऑफ कर दिया है, उमर ने बहुत उकता कर बिलाखिर पूछ लिया था। वो जब से पार्क से वापस आए थे उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। अजीब कशीदगी का माहौल था। इमामा के दिल का हाल उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। वो काफी खफा लग रही थी, जबकि उमर को कतन अंदाजा नहीं था कि ऐसा हुआ क्या है कि जिसने इमामा का मिजाज बरहम कर दिया है। उमर ने चंद एक मरतबा उसे मुखातिब करने की कोशिश की थी, लेकिन वो होंठ सिए चुपचाप बेड पर लेटी रही। उमर को उकताहट होने लगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं इमामा, इतनी इलमैनर्ड लगती तो नहीं हो तुम। मैं तवक्का करता हूं कि मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम कम से कम जवाब तो दो, वो ऊंची आवाज में बोला था। इमामा ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में तलखी के रंग बेहद नुमाया थे। तुम्हारे जैसे शख्स को अगर वेल मैनर्ड कहते हैं तो मैं इल मैनर्ड ही ठीक हूं, तुम मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। उसके मुंह से अल्फाज नहीं, शोले निकले थे। उमर उसकी बात सुनकर साकेत रह गया। चंद लम्हों के लिए तो उससे कुछ बोला ही नहीं गया। اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ امائمہ اس قدر غصے میں کیوں ہے، لیکن اس کے انداز دیکھ کر وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ میں تمہیں اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا تو میں ایسی سٹوپڈ کوشش کیوں کروں گا۔ وہ بہت اونچی آواز میں نہیں بولا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اور اس کا انداز اس کے دل کی حالت کی چوکلی کھا رہے تھے۔ امائمہ ایک بار پھر خاموش ہو کر مراقبے میں چلی گئی۔ عمر چند لمحے اس کی شکل دیکھتا رہا، اس کا غصہ بڑھ رہا تھا اور فی الحال برداشت بھی۔ امائمہ، تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو آخر کہ ہوا کیا ہے؟ گھنٹہ بھر پہلے تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں تم۔ وہ بہت ضبط سے کام لے کر تحمل سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے عمر؟ یہ تم خود سے پوچھو نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ امائمہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا، ڈیم اٹ، تم کچھ بتاؤ گی تو پتا چلے گا نا، تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ غرایا تھا۔ امائمہ نے جھلستی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتا ہے عمر تمہارا اصل پرابلم کیا ہے؟ یہی کہ تمہیں خود سے کبھی کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، تمہیں ہر بات بتانی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے، حالانکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے، کوئی اور مرد ہوتا تو آگ بگولا ہو جاتا، مگر تم۔ وہ رکی تھی۔ تم منہ اٹھا کر دیکھتے رہے، تمہارے سامنے کوئی تمہاری بیوی کو گلے لگا کر چوم کر چلا گیا اور تمہاری پیشانی پر لکیر تک نہیں آئی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے، اور تم ہو کہ بس کھڑے مسکراتے رہے۔ نہ صرف مسکراتے رہے بلکہ چائے کافی کی دعوتیں دینے لگے، اور اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ اس دوران عمر نہ سمجھی کہ عالم میں اسے دیکھتا رہا، اور جب اس کی بات مکمل ہوئی تو وہ حیران لگ رہا تھا۔ واٹ ربش، اتنی اسی بات پر تم اتنا مس بہیو کر رہی ہو مجھ سے، حالانکہ اس ساری اسٹوپڈ چیز کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں میں۔ وہ الو کا پٹھا تم سے جس طرح ملا، جس طرح گریٹ کیا، وہ اس کا طریقہ تھا، اس کے مینرز تھے۔ امائمہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے مینرز نہیں تھے، تمہارے تھے۔ تم نے پہلے اس کی بیوی کو اس طرح گریٹ کیا تھا، تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا بہیو کرو گے تو آف کورس وہ بھی تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گا۔ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو تم، وہ مجھے کیوں فالو کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ تمہارا لوہار نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تقلید میں پاگل ہو جائے، یہاں سب کے اپنے انداز ہیں، سب کو پتا ہے کہ اس نے دوسرے شخص سے کس طرح ملنا ہے۔ تمہیں کھا تو نہیں گیا وہ جو تم اتنی ہائپر ہو رہی ہو؟ وہ تمہیں ریسپیکٹ کر رہا تھا، اتنی سی بات نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ امائمہ کو اس کی بات سن کر بے حد افسوس ہوا۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھے ریسپیکٹ نہیں کر رہا تھا؟ ایک مسلمان عورت کو اس طرح گریٹ کرنے کا مطلب اس کی ڈس ریسپیکٹ کرنا ہے، یہ اس کی انسلٹ ہے، اور مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا ہے عمر، تم اسے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ عمر نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اسے احساس تو تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی، لیکن اسے یہ اندازہ بھی تھا کہ امائمہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اس سارے قصے میں قصوروار وہ تو نہیں تھا۔ میری بات سنو امائمہ، اب تو یہ ہو چکا نا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ امائمہ غرائی، کیوں نہیں ہو سکتا کچھ؟ تم اسے ایک بار بتا سکتے ہو کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، اور تم خود کو یہ سکھا سکتے ہو کہ کسی غیر عورت سے ملنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، اور اس اسٹوپڈ کو بھی کہ ایک مسلمان عورت سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ واٹ ربش، تمہارا کیا خیال ہے مجھے اسے یہ سب بتانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے میری بیوی رات کے اس پہر بلا وجہ مجھے ایک اسٹوپڈ ایشو کے لیے ٹیز کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے مجھ سے؟ ہوں مسلمان عورت، جیسے پورے لندن میں تم اکیلی مسلمان عورت ہو، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ امائمہ کا مزید پارا چڑھ گیا۔ کیا کیا کہا تم نے، دوبارہ سے کہنا؟ یعنی مائی گاڈ، تم وہ مٹھیاں بھیج کر بیٹھ سے اتری اور تن فن کرتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم عمر احسان، تم مسلمان ہی نہیں ہو، سچ تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ ہاں میں مسلمان ہی نہیں ہوں، ایک تم مسلمان ہو، خالص سچی اور کھری۔ ایسا کرو، تم ماتھے پر ایک ٹیگ لگوا لو جس پر بڑا بڑا کر کے لکھا ہو کہ تم ایک مسلمان عورت ہو، اور باقی سب لوگ تم سے 10 قدم کا فاصلہ رکھ کر چلیں، یا جہاں تم نظر آ جاؤ وہاں سے راستہ بدل لیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے لوگوں پر یہ جتانے کا کہ محترمہ امائمہ ہی بس مسلمان ہے، اور باقی لوگ مردوں زن فرعون کی اولاد ہیں۔ वो दोनों बहुत गुस्से में आ चुके थे। कोई एक फरियत भी चुप होने को तैयार नहीं था। मुझे किसी टैग की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैं ऐसी चीजों के बगैर भी बहुत अच्छी हूं। मेरी फिक्र करने के बजाय तुम अपनी फिक्र करो, वो खुर्रा कर बोली थी। इतनी ही अच्छी हो तुम तो तुम ही कुछ कर लेती। उस वक्त खड़ी तो तुम भी मुंह देख रही थी। अगर इतना बुरा लगा था तो तुमने क्यों उस इडियट को उसी वक्त नहीं टोक दिया? इतना बुरा लगा था तो उसका मुंह तोड़ देती। कम अज कम मुझे तो इस वक्त अपना दिमाग ना खर्च करना पड़ रहा होता। उमर का अंदाज भी उसके जैसा ही था। उसके मुंह से लफ्ज नहीं गया, पेट्रोल उबल रहा था जो लगी हुई आग को मजीद भड़का देता था। वाह, बहुत खूब, मतलब उसको मैं रोकती। तो तुम जो मेरे महरम बनकर उस वक्त मेरे साथ थे, तुम किस लिए मेरे साथ थे? और वो तुम्हारा दोस्त था, इतनी बात तुम्हें समझ नहीं आती उमर दी ग्रेट, कि उसको रोकना तुम्हारा काम था? उसने लड़ाका औरतों की तरह एक बार फिर माथे पर हाथ मारा था। मैं उसका पर्सनल एडवाइजर नहीं हूं जो उसे लोगों से मिलने के तरीके सिखाऊं या मशवरे दूं। उसे क्या करना है और कैसे करना है ये उसका पर्सनल मैटर है, और मुझे तो उसके किसी तरीके पर कोई एतराज नहीं हुआ ना। एतराज था तो तुम्हें ही उसे टोक देना चाहिए था। वो अगर नेक्स्ट टाइम मुझसे इस तरह मिलेगा तो मैं उसको टोकूंगी नहीं, उसके मुंह पर थप्पड़ मारूंगी, कि वो ही नहीं तुम भी याद रखोगे, इमाइमा उंगली से उसे तंबीह करते हुए बोली थी। ये देखो, उमर ने जिद छोड़कर उसके सामने हाथ जोड़े, ये तुम्हारा और उसका मामला है, मेरी जान छोड़ो और दफा हो जाओ यहां से। उमर के इस जुमले ने इमाइमा के तन बदन में आग लगा दी थी। उमर, यू आर सिक, सिक सिक सिक, वो भिना कर बोली और फिर बेड पे पड़ा तकिया उठाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। यस आई एम सिक एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, समझी? दफा हो जाओ। उमर ने उसे बाहर निकलते देखकर बुलंद आवाज में कहा था। वो काफी देर तक कमरे में गुस्से से चक्कर काटता रहा और फिर वो बेड पर चित लेट गया था। गुस्से से उसका खून खौल रहा था। दूसरी तरफ इमाइमा भी नीचे आकर कुशंस पर आड़ी तिरछी गिर गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो हर चीज को तहस नहस कर दे। ये उनकी अजदवाजी जिंदगी का पहला झगड़ा था। मैं आपके बगैर रहना सीख चुका हूं ग्रैनी, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बगैर रहना सीख चुकी थी या नहीं, लेकिन मेरी दुआ है कि आप जहां रहें खुश रहें। हाथ में पकड़ा सफेद वाहिद फूल मैंने ग्रैनी की कब्र पर रख दिया। हवा में खुनकी ही नहीं थी, नमी भी थी। फजा में फूलों, सब्जे और आंसुओं की महक खुली मिली थी, लेकिन ये मेरे आंसू नहीं थे। मेरी आंखों के गोशे खुश्क थे, लेकिन मेरा दिल रो रहा था। जब आंखें और दिल मिलकर रोएं तो दुख होता है, लेकिन जब दिल रोए और आंखें उसका साथ ना दें तो बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं भी बहुत ज्यादा दुखी था। ग्रैनी हर मामले में उजलत पसंद वाक़ हुई थी। अपनी मौत के साथ भी उन्होंने तमाम तर मामला बड़ी जल्दी जल्दी तय कर लिए थे। मैं वीकफील्ड वापस आया तो वो बिस्तर पर मिली थी। उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। चंद दिन बाद ही वो अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गई थी। कोहू उनकी बीमारी के बारे में जानती थी, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया था। जब ग्रैनी बिल्कुल बिस्तर से लग गई थी तो वो मुझे लेकर आई थी, और मैं साबका की तरह बस देखता रह गया था। अभी तो मैं कोई अच्छा सा जुमला ही जहन में तरतीब नहीं दे पाया था जो मैं ग्रैनी से कहकर उनके सामने अपने दिल की भड़ास निकाल लेता। उनसे झगड़ने की, उन्हें ताने देने की तमाम तर आरजुएं तो उन्हें बिस्तर पर देखकर ही दम तोड़ गई थीं। और अगर कोई कसर बाकी थी तो वो उनकी मौत ने नहीं रहने दी थी। अब वो अपनी कब्र में सुकून से सो रही थीं। मैं कब तक खुद को बेसकून रखता? मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। कोहू और मिस्टर एरिक भी मेरे हमराह थे। मुझे देखकर वो भी खड़े हो गए। मैंने गहरी सांस भरी और अपने सनग्लासेस आंखों पर रख लिए। अब तक जो कुछ हो चुका था वो मैंने नहीं किया था, और मजीद जो कुछ होने वाला था वो भी मैंने नहीं करना था। मैंने वो सबक सीख लिया था जो मिस्टर एमर्सन मुझे सिखाना चाह रहे थे। मैं वाकई कुदरत को जेर नहीं कर सकता था, तो फिर इस पर कुढ़ने का फायदा क्या था? हम सब वापसी के लिए कदम बढ़ा चुके थे। कोहू और मिस्टर एरिक ग्रैनी की यादें दोहरा रहे थे, जबकि मैं बिल्कुल खामोश था। कभी कभी खामोश रहने में ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मेरे साथ यही हो रहा था। मैगी हमेशा तुम्हारे बारे में फिक्रमंद रहती थी। वो तुम्हें जिंदगी में कामयाब देखना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें क्रिस्टीन के पास भिजवा दिया ताकि तुम वहां रहकर अपनी तालीम मुकम्मल करो। मुझे उम्मीद है कि क्रिस्टीन तुम्हारे लिए अच्छी माँ साबित हो रही होगी, मिस्टर एरिक कह रहे थे। कोहू उनके सामने बैठी थी और मैं उनके बाएं जानिब था। मुझे उनके मौकफ से इत्तेफाक नहीं था और हैरानी की बात यह थी कि कोहू के चेहरे पर भी ऐसा कोई तासुर नहीं था। वो टांग पर टांग रखे बज़ाहिर लाताल्लुक बैठी थी। मुमकिना तौर पर कल उसे वापस चले जाना था। हम डिनर के बाद कॉफ़ी पी रहे थे जब मिस्टर एरिक ने यह बात शुरू की। आप मेरे बारे में गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं मिस्टर एरिक, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, बिल कभी मेरे साथ खुश और मुतमईन नहीं रहा, कोहू ने साफ गोई से कहा। मैंने उसकी तरदीद की और ना ही ताईद। मेरी निगाहें हॉल के ग्लास डोर पर थीं। तारीक रात ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ने की तैयारी कर रखी थी। रेडियो पर भी बर्फबारी की पेशनगोई की जा रही थी, इसीलिए मेरा अंदाज़ा था कि कोहू जल्द अज जल्द वापस जाने का सोच रही होगी। बिल अभी बच्चा है क्रिस्टीन, इतना अरसा वो मैगी की निगरानी में रहा है, उसे तुम्हारा आदी होने में वक्त दरकार है। मुझे उम्मीद है ये जल्द तुम्हारी मैयत में रहना सीख लेगा और खुश और मुतमईन रहना भी। मिस्टर एरिक ने कॉफ़ी का सिप भरा। वो पहले से कुछ फरबा हो गए थे। इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत क्या है मिस्टर एरिक, बिल अब यहाँ ही रहेगा, इस फार्म हाउस में पहले की तरह। वो वैसे भी अपने स्कूल से मुतमईन नहीं है। क्यों बिल, तुम क्या कहते हो? कोहू ने अपनी राय दी। मिस्टर एरिक कॉफ़ी का मग लबों तक ले जा रहे थे, एकदम रुक गए। ओह कम ऑन क्रिस्टीन, गैर ज़रूरी बातें मत करो। ये मैगी की आखिरी ख्वाहिश थी कि बिल लंदन में रहे, ये उसकी आइंदा ज़िंदगी के लिए सूदमंद साबित होगा। वो मेरी जानिब देखने लगे। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरी निगाहें मेंटल पीस पर पड़े टाइम पीस पर थीं। ये एक बड़ा खूबसूरत सा टाइम पीस था जो ग्रैंडपा ने इटली से ख़रीदा था। इसमें बज़ाहिर एटलस नज़र आता था, जैसे एटलस ने पूरी दुनिया को अपने कंधों पर उठा रखा हो, लेकिन दरअसल ये एक बच्चा था जो फुटबॉल को हाथों और कंधों के ज़रिए ऊपर को उछाल रहा था। ये फुटबॉल हाथ लगाने से चमक उठता था और उस पर वक्त नुमाया होने लगता था। अभी उस पर 10 बजे का वक्त था, जबकि मेरे साथ मौजूद दोनों नफूस के चेहरों पर 9:15 का सपाट वक्त जाहिर हो रहा था। वो दोनों खुलकर अपनी राय का इजहार भी कर रहे थे और नहीं भी कर रहे थे। मेरा खुद को फिलहाल लाताल्लुक रखना ही ज़रूरी था और बेहतर भी। ये मैगी की आखिरी ख्वाहिश थी बिल, मुझे उम्मीद है तुम इस पर गौर करोगे। मिस्टर एरिक ने मुझे गुफ्तगू में घसीटना चाहा। मैंने एटलस वाले टाइमपीस पर से नज़रें हटाईं। कोहू ने मुझे घूर कर देखा। उसे आदत ही पड़ गई हुई थी मेरी सख्त गिर कज़न की अदाकारी करने की। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो अभी बच्चा है, बच्चे ऐसे मामलात की समझ बूझ नहीं रखते। मैं बहैसियत उसकी माँ ये बेहतर फैसला कर सकती हूँ कि ये कहाँ रहेगा, और मेरा फैसला है कि ये यहीं रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा। बेहतर मिस्टर एरिक? उसका अंदाज बिल्कुल दो टोक था। मिस्टर एरिक ने मग तिपाई पर रख दिया। मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो, मैं बिल का निगरान भी हूँ। मैगी का शौहर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बिल के मामलात देखूं, इसलिए बिली मेरा बेटा है, कानूनी और अखलाकी तौर पर उसे आप जैसे किसी मुआविन या निगरान की जरूरत नहीं है। कोहू ने तड़प कर उनकी बात काट दी, जबकि मिस्टर एरिक इससे भी ज्यादा तड़पे थे। क्रिस्टीन, ये तुम्हारी जात पर सचता नहीं है कि तुम कानूनी और अखलाकी बातें करो। तुम क्या हो, कैसी हो, मैं बखूबी जानता हूं। ये तुम ही हो जिसकी वजह से मैगी कभी मुतमईन नहीं रही। मेरी जात के बारे में बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। दरअसल ये आप हैं जिसकी परेशानी आंटी मैगी को मौत के मुंह में ले गई। आपकी वजह से वो कभी मुतमईन नहीं रही थी। वो आपके साथ शादी के फैसले पर पछताने लगी थी। उन्हें आपकी साजिश समझ में आ गई थी। आप जोंक बनकर उनकी हस्ती से चिमट गए थे। वो आप थे मिस्टर एरिक जिसने आंटी मैगी को बीमार कर डाला था। कोहू हांफने लगी थी। माहौल बिल्कुल बदल गया था। मैं उन दोनों की गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने पर मजबूर होने लगा था। बकवास बंद करो कुतिया, तुम्हें किसी से बात करने की तमीज ही नहीं है। मैगी ठीक कहती थी कि बॉब ने अपने लिए दुनिया की खुदगर्ज तरीन औरत का इंतखाब किया था। काश कुदरत बिल के लिए तुम्हारी जैसी माँ का इंतखाब ना करती। मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो ताकि बिल को मुझसे मुतनफ़िर कर सको। तुम उसे ये क्यों नहीं बताती कि तुम उसे अपने साथ रखने का अच्छा खासा मुआवजा मैगी से वसूल किया करती थी। ये भी तो बताओ ना कि दरअसल जोंक तुम थी जो दौलत की हविस में अपनी औलाद को माँ का प्यार नहीं दे सकी। तुम्हारी खुदगर्जी ने कभी तुम्हें अपनी जात के अलावा कुछ सोचने ही नहीं दिया। अपने शौहर को भी तुम खा गई थी और अब बेटे को खाने की तैयारी में हो। मिस्टर एरिक ने फर्श पर थूकते हुए गाली दी थी। कोहू अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ महसूस होता था। वो दोनों हॉल में मेरी मौजूदगी को भुला चुके थे। इस दौलत पर मेरा हक है, ये मेरे शौहर और मेरे बेटे की दौलत है। मैंने इसके बावजूद कभी किसी चीज पर हक नहीं जताया। मैं मेहनत करती हूँ और अपना पेट पालती हूँ। आंटी मैगी मुझे बिल के लिए जो रकम देती थी वो बिल ही की दौलत में से थी। उसी के लिए, उसी की जात पर खर्च होती थी। आप बताइए, आप इतने बड़े फार्म हाउस के मालिक बनने के ख्वाब क्यों देखने लगे थे? अपनी खुदगर्जी, सफाकी और अय्यारी कभी तो जिक्र कीजिए। आपने कितनी होशियारी से आंटी मैगी को अंकल जैक की मौत के बाद काबू किया। पहले उन्हें उनके बुढ़ापे का एहसास दिलाना शुरू किया, उनकी बीमारी को उन पर हावी कर दिया। वो जब खुद को लाचार महसूस करने लगी तो उनका सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में जुट गए। आपने उन्हें एहसास दिलाया कि बिल उनके बुढ़ापे पर बोझ है। आपने दादी और पोते को अलहदा किया और फिर आंटी मैगी से शादी रचा ली। आपने क्यों ये सब किया? मान लीजिए मिस्टर एरिक, दौलत की वजह से आप भी फरिश्ता नहीं हैं। मासूम बनने की अदाकारी और अपने आप को सराहना बंद कीजिए। फिर इसके बाद अपना और मेरा तकाबुल कीजिए। यकीन कीजिए, आप ही फाते होंगे। खुदगर्जी का टैग ही नहीं, टाइटल भी आपको ही मिलेगा। वो गुर्रा रही थी। मिस्टर एरिक कुछ दबे हुए महसूस हुए, मगर अभी शायद उनके तरकश में कुछ तीर बाकी थे। वो भी अपनी जगह से उठे। मैं बेहद हैरानी से उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन चुप था। मुझे खदशा था कि वो एक दूसरे के साथ मारपीट ना शुरू कर दें। इतना काफी है क्रिस्टीन, काफी बोल चुकी हो तुम। मैं भी तुम्हारी तरह इस तरह की घटिया जहनीयत का मुजाहरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं कमजर्फ नहीं हूँ। बेहतर है तुम मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारा फायदा है। मैं मैगी की ख्वाहिश के मुताबिक बिल की देखभाल में मावनत का जिम्मेदार हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा। मैं आपको आपकी जिम्मेदारी के मुताबिक कोई नसीहत करूंगी, न अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक आपकी कोई नसीहत सुनूंगी। बिल यहीं रहकर पड़ेगा। ये मेरा और मेरे बेटे का मुश्तरका फैसला है। मिस्टर एरिक ने तहम्मुल का मुजाहरा किया हुआ था, इसलिए कोहू को भी अपनी आवाज सुस्त करनी पड़ी। वो दोनों मेरी जानिब बहुत कम देख रहे थे। मेरा कॉफी वाला मग खाली हो चुका था। मैंने उसे मेज पर रख दिया। वो यहाँ अकेला कैसे रहेगा? इतना बड़ा फार्म हाउस है और बिल अभी बच्चा। मेरी मुखालिफत और जिद में आकर अहमकाना फैसले मत करो। मिस्टर एरिक अब यकीनन नासिहाना अंदाज अपना रहे थे। आपको किसने कहा कि वो अकेला रहेगा? मैं उसके साथ रहूंगी। कोहू के फैसले ने मुझे चौंकाया। मिस्टर एरिक भी उसका चेहरा देखने लगे। तुम्हारा मतलब है कि तुम अपनी मुलाजिमत, अपनी समाजी जिंदगी, अपनी सरगर्मियों से किनारा कशी अख्तियार करके यहाँ इस दूरफ्तादा फार्म हाउस में रहोगी, रह लोगी? वो इस्तेहजाया अंदाज में कह रहे थे। कोहू ने फिल्मी दीमक के जैसा ऊंचा मसनूई कहकहा लगाया। आप भी तो अपनी सरगर्मियां तर्क करके बूढ़ी मार्गेट जैक ग्रांट के लिए यहाँ आ गए थे ना? आप भी यहाँ रह रहे हैं ना? मैं भी यहाँ रह लूंगी, मेरी फिक्र में हलकान मत हो। मिस्टर एरिक चंद लम्हे खामोशी से खड़े रहे, शायद कुछ सोचने लगे थे। मैं भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरा उनके दरमियान कोई काम नहीं था। क्रिस्टीन, मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे के साथ झगड़ने के बजाय इस बच्चे से पूछ लेना चाहिए कि इसका क्या फैसला है। बताओ बिल, तुम क्या सोचते हो? मिस्टर एरिक को शायद यकदम एहसास हुआ था कि मैं भी मौजूद हूँ। कोहू ने भी मेरी जानिब देखा। उसे यकीन था कि मैं कभी उसके घर में जाकर रहना नहीं चाहूंगा, जबकि मिस्टर एरिक को गुमान था कि शायद मैं अपनी माँ के साथ रहने को तरजीह दूंगा। मैंने गहरी सांस भरी। अब जाकर बहुत सी कड़ियाँ मिल गई थीं। उन दोनों को मुझसे मतलब नहीं था, बल्कि उस दौलत से था जो ग्रैंड पा ने मेरे लिए छोड़ी थी। कोहू मेरी माँ थी और ग्रैनी ने मिस्टर एरिक को अपने बाद मेरा निगरान मुकर्रर कर दिया था। मैंने एक और गहरी सांस भरी और अपने ढीले ढाले कार्डिगन की जेब में हाथ अड़स लिए। क्या ये अहमियत रखता था कि मैं क्या चाहता हूँ? क्या मैं अपने लिए कोई फैसला करने के लिए आज़ाद भी था कि नहीं? क्या इस वक्त किया गया मेरा कोई भी अहम फैसला मेरी आइंदा ज़िंदगी में मावन साबित हो सकता था? वो दोनों मेरी जानिब देख रहे थे। मैंने अपने पाँव को देखा। सिमत का तायुन हमेशा दमाग करता है, लेकिन हमें उस सिमत की जानिब लेकर हमेशा हमारे पाँव जाते हैं। तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? कोहू मेरी खामोशी से उकताई। मैंने अपने कार्डिगन के हुड को सर पर रख लिया था। स्विमिंग, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा था। मैंने तकदीर के हाथ पर बैत करने का इरादा कर लिया था। मैं क्या करना चाहता था मैंने उन्हें बता दिया था, और वो क्या कर सकते थे ये उन्होंने चंद दिन बाद बताया। एक हफ्ते बाद मिस्टर एरिक और कोहू ने शादी कर ली थी। यहाँ रहता हूँ मैं, नूर मोहम्मद ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा था। वहाँ मलगेजा सा अंधेरा था। दरवाज़ा खुलते ही सीढ़ियों में लगे बल्ब की रोशनी बिला इजाज़त अंदर दाखिल हुई थी, और फिर नूर मोहम्मद और अहमद ने भी यही किया था। कमरे की अबतर हालत इस ज़रा सी रोशनी में और भी ज़्यादा अबतर महसूस हो रही थी। नूर मोहम्मद को शर्मिंदगी हुई। आप यहाँ अकेले रहते हैं? अहमद ने पूछा था। उनकी दरमियानी रफाकत ने बड़ी तेज़ी से आगे का सफ़र तय किया था। अहमद की शख्सियत में एक इसरार था जो नूर मोहम्मद को अपनी जानिब खींचता था। नूर मोहम्मद की किसी अजनबी इलाकाई शख्स के साथ उनसियत उसके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए एक बड़ा ही अनोखा वाकया थी। वो न सिर्फ हैरान थे बल्कि कुछ लोग मुतजस्सिस भी थे कि ये अजनबी, जिसे यहाँ आते ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, आखिर ऐसी कौन सी खसूसियात का हामिल था कि नूर मोहम्मद उसके इतना करीब आ गया था। अगरचे अहमद मारूफ ने अपने रवैये से सबके दिल जीत लिए थे, वो उम्दा खुशबू, नफीस गुफ्तगू, आला लिबास और अच्छे अतवार के बायस बहुत जल्द वाकई सब में मारूफ हो गया था। सब उसको पसंद करते थे, इसलिए उस दोस्ती को पसंदीदगी सी नज़र में देखने वालों की तादाद ज़्यादा थी। नूर मोहम्मद और अहमद मारूफ ज़ाहरी हुलिये में ही नहीं, आदतन भी एक दूसरे से मुतजाद थे। उनका उठना बैठना, खाना पीना, बोल चाल सब ही मुख्तलिफ थे, मगर वो एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए थे कि दिन रात की तरह लाजिम व मलजूम लगने लगे थे। अहमद मारूफ बहुत मुशफ़िक शख्स था। उसने नूर मोहम्मद को बसद इसरार अपने हल्के यारा में शामिल किया था, लेकिन नूर मोहम्मद इस दोस्ती से खुद भी काफ़ी खुश और मुतमईन था, इसीलिए वो उसे अपना ठिकाना दिखाने ले आया था। उसके रूममेट सभी मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी निशानियां सब जगह बिखरी हुई थीं। वो सब लोग अजीब थे, अपना काम साथ साथ समेटने के बजाय सब वीकेंड के मुंतजर रहते, इसीलिए नूर मोहम्मद उनसे बाज़ औक़ात बहुत उकता भी जाता था। लेकिन वो मुंह से किसी से कोई भी शिकवा करने का कायल नहीं था। वो इतराजात करने की बजाय खामोश रहना पसंद करता था। उसे न जाने क्यों हर जायज़ काम में भी झिझक महसूस होती थी। वो अक्सर अपने रूममेट्स के कपड़े उठाकर लॉन्ड्री में रख देता, उनके लिहाफों और बिस्तरों को दुरुस्त कर दिया करता, उनके झूठे बर्तन किचन में रख दिया करता था। जिस रोज़ वो ये काम ना करता, उस रोज़ कमरे की हालत उसी तरह अबतर रहती थी जिस तरह आज हो रही थी। आज भी कमरे में रात को पी गई कॉफ़ी के मग और खाए गए उबले अंडों के छिलके दरवाजे के ऐन करीब मौजूद थे। सुबह को ड्यूटी के यूनिफॉर्म पहनने के गर्ज से उतारे गए पजामे बनियाने भी बिस्तरों पर पड़ी थीं। नूर मोहम्मद को दिल ही दिल में बेपनाह शर्मिंदगी हुई। अहमद उसकी बहुत इज्जत करता था और ये इज्जत उसे हद से ज़्यादा मोहताज बना देती थी। वो इस हद दर्जा इज्जत से खौफजदा रहने लगा था, और हैरानी वाली बात यह थी कि उसे इसका एहसास भी नहीं था। एक कमज़ोर और वज़ादार इंसान के लिए इज्जत की फ़िलासफ़ी बड़ी उलझा देने वाली होती है। खामखा की इज्जत से ज़्यादा बेइज्जत कर देने वाली चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। उसके छिन जाने का खौफ और उसको कायम व दायम रखने के जतन बाज़ औक़ात इंसान के कंधों को बोझ के सिवा कुछ नहीं देते। नूर मोहम्मद के कंधे भी फिल वक्त झुके झुके से नज़र आने लगे। दूसरों का कचरा समेटना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वो इस काम को जिम्मेदारी की तरह ही सरंजाम देने लगा। नहीं, एक दो लोग और भी हैं। उसने कमरे की लाइट ऑन करके जल्दी जल्दी लिहाफ समेटने शुरू किए थे और साथ ही पूछे गए सवाल का जवाब भी दिया था। अहमद ने सर उठाकर छत की जानिब देखा था। वो बहुत नीची छत वाला तंग सा कमरा था। घुटन का एहसास हर चीज़ पर हावी था। उसे ये जगह पसंद नहीं आ रही थी। नूर मोहम्मद ने उसके चेहरे की जानिब देखा। आप परेशान मत हों, ये जगह बहुत अच्छी है। मेरे साथ रहने वाले सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस एक दो दिन में आप सबके साथ घुल मिल जाएंगे, और फिर ये जगह मस्जिद से बेहद करीब है तो आने जाने में भी आसानी रहेगी। उसने नूर मोहम्मद से कहा था कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है और जिस जगह वो रहता है वो मस्जिद से काफ़ी दूर है, इसलिए अगर कोई नज़दीक में जगह मिल जाए तो वो बड़ा मशहूर होगा। नूर मोहम्मद ने उसे अपने साथ रहने की पेशकश की थी, जिसे अहमद ने कबूल कर लिया था। यहाँ बहुत घुटन है, खिड़की भी नहीं है कोई। अहमद ने उसका साथ देने के लिए एक लिहाफ उठाया था। मौसम ही इतना अच्छा होता है कि हवा के लिए भी खिड़की की जरूरत नहीं पड़ती। नूर मोहम्मद ने उसकी जानिब देखे बिना कहा था। आंखों को कम ही इस्तेमाल कर रहा था वो। बिल्ली को देखकर कबूतर मौत से बचने के लिए आंखों से जो काम किया करता है, वजादार शख्स वही काम शर्मिंदगी से बचने के लिए लेता है। खिड़कियां सिर्फ हवा की आमद और रफ्त का जरिया ही नहीं होती। अहमद शायद उसके अंदाज को समझ गया था, इसलिए उसने भी उसकी जानिब देखे बिना तह लगाने के लिए एक और लिहाफ उठाया था। रोशनी, धूप, जिंदगी, खिड़कियों से और भी बहुत कुछ मिलता है। उसने लिहाफ को तह लगानी शुरू की थी। खिड़कियां दरवाजे बहुत जरूरी होते हैं। इंसान की तन्हाई को बांटने में ये बड़े मामिन साबित होते हैं, वरना इंसान अकेला ही रह जाए। जबकि इंसान अकेला रहने के लिए पैदा नहीं किया गया, उसे सबके साथ रहना होता है इस दुनिया में। और दुनिया हमेशा खिड़कियों, दरवाजों के दूसरी जानिब से शुरू होती है। ये ऊंची लंबी दीवारें तो इंसान ने अपनी हिफाजत के लिए बनाई होती हैं। इनके पार देखने के लिए इनके अंदर से रास्ते बनाने पड़ते हैं। दीवारों के पार झांकने के लिए इंसान ने जो रास्ता बनाया है, जो आला ईजाद किया है, खिड़की उसी आले का नाम है। यहां से दुनिया महसूस होती है, नजर आती है, अपना पता देती है, अहमद ने सादा से अंदाज में कहा था। वो ऐसा ही था, जलेबी जैसी बातें गुलाब जामुन के अंदाज में कर जाया करता था। दुनिया, दुनिया की जरूरत किसे है, नूर मोहम्मद ने नाक सुकेड़ते हुए कहा था। उसके चेहरे पर नागावारी नहीं थी, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो उसे कहीं ना कहीं छुपा रहा है। वो उसकी जानिब पुश्त करके अपने पलंग के नीचे से कुछ घसीटने लगा था। क्यों, दुनिया की जरूरत नहीं है आपको? अहमद के लहजे में हैरत थी। नहीं, मुझे इस दुनिया से कोई गर्ज है, ना इसकी कोई जरूरत है। उसने पलंग के नीचे से एक फोल्ड किया हुआ मैट्रेस निकाला था। क्यों? अहमद लिहाफ बिस्तर पर रखकर उसकी जानिब आ गया था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि नूर मोहम्मद भी हैरान हुआ। वो इतना मुतजस्सस क्यों हो रहा था, नूर मोहम्मद ने सोचा था। फिर उसे अहमद की लाइल्मी पर तासुफ हुआ। मोमिन को दुनिया से कोई गर्ज नहीं होती, मोमिन को दुनिया की तलब नहीं होती, नूर मोहम्मद ने मुलायमत भरे लहजे में कहा। क्यों? वो एक बार फिर पूछ रहा था, इसी अंदाज में कि नूर मोहम्मद जिच हुआ। जिसे अल्लाह का दीन काफी हुआ हो, उसे दुनिया की जरूरत क्या है? उसने जोर देकर समझाने वाला अंदाज अपनाया था। अल्लाह का दीन? तो क्या दुनिया अल्लाह की नहीं है? अहमद मारूफ के सवाल ने नूर मोहम्मद को साकित कर दिया था। वो लाजवाब होकर चुप सा हो गया। क्या अहमद मारूफ उसके अकायद, उसके तसव्वुरात की बुलंदो बाला मजबूत इमारत को मुतजलजल करने आया था? मेरा तो ख्याल है ये दीन इंसान का है, जो अल्लाह ने उसे दान कर दिया हुआ है, और दुनिया अल्लाह की है, जो उसने एक दिन वापस ले लेनी है। ये अल्लाह सुबहानहू ताला की अमानत है, जो एक ना एक दिन आपको वापस करनी होती है। अल्लाह पाक इंसान से उसका दीन वापस नहीं लेंगे। हर मुसलमान की यह हसरत और ख्वाहिश होती है कि मरते दम उसे अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए जाने फानी उसके सुपुर्द करने का मौका मिले। इसका मतलब ये हुआ कि वह आखिरी वक्त तक जो चीज़ साथ ले जा सकता है, वो दीन है, दीन का इकरार है, जबकि दुनिया और उसकी हर चीज़ को वो यहीं छोड़ जाता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दुनिया अल्लाह पाक वापस ले लेते हैं, तो वो चीज़ जो अल्लाह आपसे वापस लेगा, वह आपके पास मरते दम तक अमानत है। आप कैसे अल्लाह की अमानत से मुनकिर हो सकते हैं? नूर मोहम्मद अपने ही बिछाए हुए मैट्रेस पर धम से गिरा था। अहमद मारूफ ने उसके सामने सोच का एक नया दरवाजा खोल डाला था। मुझे इस्लाम की सबसे अच्छी बात ही ये लगती है कि इसमें दुनिया का इनकार नहीं है। कोई इंसान दुनिया से मुनकिर होकर मोमिन नहीं हो सकता। ये ना कहीं दीन में सिखाया गया, न कुरान में बताया गया, और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर उस जमाने ने ऐसा कहा। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारिकुद्दुनिया नहीं थे, तो हम कैसे हो सकते हैं, हम कैसे हो जाएं तारिकुद्दुनिया? अहमद मारूफ ने सवाल किया था। नूर मोहम्मद के सीने से दबी दबी सांस खारिज हुई। उसके सामने बैठा शख्स गलत तो नहीं कह रहा था? आप क्या कहना चाहते हैं? वो ना समझी के आलम में सब कुछ समझते हुए भी सवाल कर रहा था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस दुनिया को हकारत की नज़र से मत देखें। ये मोमिन का मकाम नहीं है, ये खयानत है। मेरे रब ने दुनिया को बहुत मोहब्बत से तख्लीक किया है, इसे मोहब्बत नहीं दे सकते, मत दें। इसकी इज्जत तो करें, ये भी अल्लाह से मंसूब है, और जो चीज़ें अल्लाह से मंसूब होती हैं उनकी इज्जत की जाती है। उन्हें नफरत से देखना, कमतर समझना, हकीर गर्दानना इंसान को जचता नहीं है। इसके साथ वो मत करें जो इबलीस ने आपके साथ किया था। नूर मोहम्मद चुप का चुप रह गया था। जो उससे सीखने आया था वो उसे सिखा रहा था। तुम वही हो ना जिसने बोर्ड में तीसरी पोजीशन ली है? एक लंबे कद और फरबही वजूद की मालिक लड़की उसके सामने खड़ी पूछ रही थी। बिला शुबा ये हवाला बहुत काबिले फख्र था, लेकिन फिर भी उसने किसी कदर झिझक कर सर हिलाया। ये आजजी नहीं बल्कि अपनी ज़ात पर अदम एतमादी थी, जो उसे अपनी खूबियों पर ठीक से खुश भी नहीं होने देती थी। उसके सामने खड़ी लड़की के साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। कॉन्ग्रैट्स, मैं सबा हूँ, इसी अकेडमी में पढ़ती हूँ, शायद तुमने मेरा नाम सुना हो, मेरी बोर्ड में 11वीं पोजीशन बनी है। वो खुद ही अपने मुतालिक बता रही थी जबकि उसने एक बार फिर हमन्नकों की तरह सर हिलाया। मैट्रिक में 5th पोजीशन थी मेरी। इस बार मैं तवक्का कर रही थी कि पहली 3 पोजीशंस में से कोई एक ज़रूर आएगी। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे, मगर लाहौर बोर्ड में बहुत धांधली होती है। यहाँ मेहनत करने के बावजूद आप पुरउम्मीद नहीं होते कि आपके कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। गुजरांवाला बोर्ड में ऐसा नहीं होता। मैंने वहाँ से मैट्रिक किया है ना, सर इफ्तिखार कर रहे थे, रीचेकिंग करवाओ। दरअसल मुझसे ज़्यादा मेरी टीचर्स शॉक्ड हैं, पर फिर भी मैंने रीचेकिंग नहीं करवाई। मैं मुतमईन हूँ पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं पोजीशन रीगेन कर लूँगी। रीचेकिंग का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। पहले धांधली से पेपर चेकिंग में 50-50 नंबरों की गड़बड़ करते हैं और फिर रीचेकिंग में 5 से 10 मार्क्स बढ़ाकर एहसान अजीम कर देते हैं। इसके अलावा जो बार बार बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं वो अलग, बंदे को आजिज़ कर देते हैं। खैर मैं अब खुश हूँ। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ उस दिन तो मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा था। मुझे इसलिए ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैंने गुजरांवाला से ही इंटर क्यों ना कर लिया, वहाँ कम अज़ कम इतनी धांधली नहीं होती थी। बस मुझे शौक हो गया था कि लाहौर से ही FSC करूंगी। अपने कॉलेज में तो खैर मैंने ही टॉप किया है। मैं क्वीन मैरी से हूँ, तुम किस कॉलेज से हो? बिलाखिर उसे अपनी गुफ्तगू में वक्फा देने का ख्याल आ गया था। सबा नौरीन नामी वो लड़की इतनी रवानी और इतनी तेजी से गुफ्तगू कर रही थी मगर उसे सांस नहीं चढ़ा था, जबकि वो जो फकत सुन रहा था हांफने लगा था। मैं? उसने पूछना मुनासिब समझा और फिर धीमी सी आवाज में अपने कॉलेज का नाम बता दिया। हैं? वो तो डब्बा कॉलेज मशहूर है, मतलब वहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, और तुम्हारा मेरिट तो FC GC तक का था फिर? सबा ने हैरान होते हुए सवाल किया था और फिर उसको बोलने का मौका दिए बगैर कहने लगी। वैसे एक बात है, खुद पढ़ाई के लिए सीरियस होना चाहिए, कॉलेज की खैर है। अब तुमने उसी कॉलेज में पढ़कर पोजीशन ली है। अच्छा ये बताओ तुम नोट्स किसके इस्तेमाल करते हो? मेरा मतलब इसी एकेडमी के टीचर्स जो देते हैं वो इस्तेमाल करते हो या किसी और एकेडमी से लेते हो? उसका लहजा और आवाज़ एकदम से राजदाराना सी हो गई थी। मैं अपने नोट्स खुद बनाता हूँ, उसने आहिस्ता आवाज़ में बताया था। ये उसके लिए वाकई काबिल फ़ख्र बात थी क्योंकि वो बेहतरीन होते थे। सबा नौरीन के चेहरे पर मुतजस्सस मुस्कुराहट फैल गई। वो शायद यही राज जानने के लिए आई थी। मुझे पहले ही पता था, मैं भी अपने नोट्स खुद बनाती हूँ। यहाँ के नोट्स तो एवं ही होते हैं, मुझे ये एकेडमी इतनी पसंद नहीं। दरअसल मेरे घर के करीब है ना, इसलिए एंट्री टेस्ट की तैयारी मैं यहाँ से नहीं करूँगी। अच्छा तुम मुझे अपने नोट्स दिखाओगे बायोलॉजी के चैप्टर 9 के? अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, कल ले आना, अभी तो वैसे भी सर आने वाले हैं। ठीक, कल ले आना याद से। किताबों को एक बाजू से दूसरे बाजू पर मुंतकिल करते हुए वो उसी रवानी और तेज़ी से बोली थी, मगर लहजे में एक खोज थी जो यकीनन उन नोट्स के लिए थी जिनके बायस उसके सामने खड़ा लड़का बोर्ड में तीसरी पोजीशन लेने में कामयाब हुआ था। सबा नौरीन ने ताकीदे अंदाज में उंगली लहरा कर कहा था, फिर हाथ से बाय का इशारा करके आगे बढ़ गई। उसी वक्त तलहा और राशिद एक साथ एकेडमी में दाखिल हुए थे। उन दोनों ने ही सबा को उसके पास खड़े और फिर बाय का इशारा करके आगे बढ़ते देखा था। तलहा की आंखों में शरारत चमकी, उसे चिढ़ाने के लिए उसने विस्लिंग शुरू कर दी थी। उसी लम्हे सबा ने मुड़कर देखा और फिर तलहा को विस्लिंग करता पाकर सख्त निगाहों से घूरा था। उस लड़की का अंदाज इतना पुरेतमाद था कि तलहा खायफ होकर इधर उधर देखने लगा। बड़ी मौजें हो रही थीं। उसके करीब आकर तलहा ने आंखें मटकाई थीं। उसने पहले भी सबा नौरीन को देख रखा था। तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, इतनी देर? वो उन दोनों के साथ चलते हुए उस हिस्से की तरफ आने लगा जहां लड़कों ने अपनी मोटरसाइकिलें और साइकिलें वगैरह पार्क की हुई थी। यह हिस्सा मरकजी दाखिली दरवाजे और एकेडमी के रिसेप्शन से जरा हटकर था। देर कहाँ हुई यार, जल्दी कहो, हम ना आते कुछ देर और तो तुम्हें बात करने का बहाना मिला रहता। अब हमारी वजह से। तलहा ने जान बूझ कर बात अधूरी छोड़ दी थी और आंखें घुमाने लगा था। ऐसा करते हुए वो बेहद बुरा लगता था, मगर उसे एहसास नहीं था। राशिद ने ऐसी बातों में हिस्सा लेना काफी कम कर दिया था। रिजल्ट और फिर एंट्री टेस्ट, अब उस पर ज्यादा सवार रहने लगा था। वो सबा नौरीन थी, मुबारकबाद दे रही थी। उसने अपने कॉलेज में टॉप किया है, मगर बोर्ड में 11वीं पोजीशन बनी है उसकी, यही सब बता रही थी। उसके दिमाग में गलाजत नहीं थी, इसलिए आम से अंदाज में उसने कहा था। वैसे भी उस लड़की के पुरेतमाद अंदाज ने उसे मुतासर किया था। वो जहीन था, लेकिन उसे जहानत इतनी पसंद नहीं थी, उसे पुरेतमादी पसंद थी, क्योंकि वो इस चीज़ की शदीद कमी का शिकार था। बस यही बताया उसने, और कुछ नहीं। तलहा वाकई एक ढीठ लड़का था। कभी कभी वो चालाक औरतों की तरह आंखें मटका मटका कर इस तरह बात करता कि सामने खड़ा शख्स अपने आप को बुद्धू समझने लगता, और वो तो वाकई बुद्धू था। नहीं, और भी बता रही थी, वो गुजरांवाला से आई है, मुझसे बायोलॉजी के नोट्स मांग रही थी। उसका अंदाज अभी भी सादा था, मगर दिल ही दिल में वो जिद हो चुका था। तुमने भी कुछ मांग लेना था, मसलन फोन नंबर या घर का एड्रेस वगैरह। ओए खबीस इंसान, तुझे कोई और बात आती है कि नहीं, हर वक्त यही फजूलियात। राशिद को चिढ़ कर बोला। फिजिक्स की क्लास पहले होनी थी, इसलिए उसने हाथ में फिजिक्स के नोट्स पकड़े हुए थे और कुछ रटने की कोशिश उन दोनों की गुफ्तगू में हायल हो रही थी, इसीलिए उसने तलहा को टोका था। मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा, तुम लगाओ रट्टे, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तलहा का अंदाज पढ़ाई के मामले में आजकल नाक से मक्खी उड़ाने के बराबर रह गया था। ऐसा लगता था कि उसके लिए ये सब चीज़ें सानवी अहमियत की हामिल भी नहीं रहीं। तभी राशिद उस पर ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। क्यों, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, अभी एंट्री टेस्ट का सहारा तो है ना, मेरे 70% आए हैं, पार्ट टू में अगर 85 आ जाते हैं तो बाकी की कमी एंट्री टेस्ट में पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो मेरा दिल जलाने के बजाय अपनी फिक्र करो। क्लासरूम की तरफ जाते हुए रुक कर राशिद ने उसे जवाब दिया, जिस पर तलहा ने फिर कहकहा लगाया। अजीब मजाक उड़ाने वाला अंदाज था। मेरी फिक्र मेरे वालिदे मोहतरम करें, उनकी इतनी अप्रोच तो है ना, ज़ाती काबिलियत से ज़्यादा ऐसी चीज़ें काम आती हैं। तलहा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर राशिद को मुखातिब करते हुए कहा था। अप्रोच सिर्फ प्रैक्टिकल में काम आती है, जहां आप टीचर्स के थ्रू प्रैक्टिकल लेने के लिए आने वाले प्रोफेसर से सिफारिश कर सकते हैं, या लैब अटेंडेंट की मुट्ठी गर्म करके चीटिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के सिर्फ 25 मार्क्स होते हैं, बाकी के 75 मार्क्स लेने के लिए तो पढ़ना पड़ता है ना। तलहा और राशिद उसे नज़रअंदाज करते हुए अब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उसने सुख का सांस लिया कि उस पर से तो तवज्जो हटी उन दोनों की। कोई पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता, हम लोग पढ़ भी लें तब भी 75 या ज़्यादा से ज़्यादा 80% हासिल कर पाते हैं। पोजीशन तो हासिल करते हैं प्रोफेसर्स के बच्चे, टीचर्स के बच्चे। जाहिर है उनकी अप्रोच इतनी पावरफुल होती है कि उनके बच्चों को बाकायदा नकलें करवाई जाती हैं, उनकी मर्जी के निगरान मुतय्यन किए जाते हैं, हत्ता कि उनकी जवाबी कॉपियों की मार्किंग भी उनके सामने होती है। और अब जो ये एंट्री टेस्ट का शोशा छोड़ दिया है ना, इससे भी उन्हीं लोगों का फ़ायदा होगा। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो बिलावजह इन किताबों में सर खपाने का फ़ायदा। तलहा की अपनी दलील थी, उसने 59% मार्क्स लिए थे। वो इम्तिहान में कामयाब हुआ था, लेकिन मेडिकल के मेरिट के हिसाब से वो बहुत पीछे था, मगर उसे कोई बेइत्मीनानी नहीं थी। वो अब क्लासरूम में दाखिल हो चुके थे। लाजमी नहीं कि पोजीशन टीचर्स या प्रोफेसर्स के बच्चे ही हासिल करें। इस बार जिस लड़की ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो एक इमाम मस्जिद की बेटी है। और फिर राशिद बात करते रुका था और फिर उसने उसकी जानिब देखा था। अब इसकी बात मत करो, ये तो साई लोग है, ऐसे लोगों पर अल्लाह का खास करम होता है। अब यही देख लो, हमें तुम्हें आज तक किसी लड़की ने मुखातिब नहीं किया, और इसके पास आकर लड़कियां नोट्स मांग कर ले जाती हैं, बल्कि कॉलेज का नाम भी बता जाती हैं। तलहा की जहनी रौ हमेशा बहकी रहती थी। अच्छा भला संजीदा बातें करता, वो एक बार फिर उसी मौजू की तरफ पलट आया था। तलहा चुप कर जाओ अब, उसने उसे टोका था, क्योंकि वो क्लासरूम में दाखिल हो चुके थे। वहाँ काफ़ी लड़के मौजूद थे और एक बात यहाँ पता चल जाती तो फिर सब तक पहुँच जानी थी। अरे यार हो जाता हूँ चुप, नहीं बताता किसी को कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। तलहा बा आवाज़ें बुलंद बोला था कि उनकी रॉ के कई लड़के उनकी जानिब मुतवज्जो हो गए थे और वो उन सब की नज़रें खुद पर महसूस करके रोने वाला हो गया था। ये फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स के सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। सबा नौरीन ने फोटोस्टेट कागज़ों का एक पुलंदा उसकी तरफ बढ़ाया था। उसने वो पुलंदा पकड़ा मगर खोल कर नहीं देखा। उसे इन प्रॉब्लम्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उन प्रॉब्लम्स को खुद हल करते हुए कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और बाकी क्लास फेलोज की तरह वो कभी कोई गाइड बुक भी ज़िमन में इस्तेमाल नहीं करता था। तो फिर वो सबा नौरीन के नोट्स का क्या करता? वो ये बात उस लड़की से कहना चाहता था, मगर अपनी अजली झिझक और मुरव्वत की वजह से वो बेबस उसकी तरफ देखता रहा। वो जल्द अज जल्द जानना चाहता था कि वो लड़की अपने नोट्स के बदले में उससे कौन से नोट्स का मुतालबा करती है। तुम्हारे बायोलॉजी के नोट्स बस ठीक ही हैं, मैं समझ रही थी तुम्हारे नोट्स बाकी लोगों के नोट्स से कुछ मुख्तलिफ होंगे, मगर वो लापरवाही भरे लहजे में कहती, लम्हा भर के लिए रुकी। वो अब तक उससे तकरीबन सभी चैप्टर्स के नोट्स ले चुकी थी, मगर एक बार भी उसके मुंह से तशक्कुर भरा या तारीफी जुमला सुनने को नहीं मिला था। हालांकि उसके नोट्स की तारीफ उसके टीचर्स भी किया करते थे, और कुछ टीचर्स तो उसके नोट्स में थोड़ी सी तरमीम करके उन्हें तलबा को मुख्तलिफ मगर मौसर बताकर रुपए भी कमा रहे थे। नोट्स बनाने के लिए भी टेक्निक चाहिए होती है, वरना तो लातादाद किताबें, गाइड बुक्स, टीचर्स के दिए हुए हैंडआउट्स वगैरह सभी के पास होते हैं। इन्हीं में से नकल करके लोग अपने नोट्स बनाते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं नोट्स बनाते वक्त अपना मवाद और अपने अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ। वो उसे शुरू दिन से ही अपनी मोहब्बत में मुब्तला महसूस हुई थी। मेरे बायोलॉजी के नोट्स तुम्हारे नोट्स से ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें चाहिए तो मैं कल ला दूंगी। उसके लहजे में अजीम सखावत की खुशबू झलकने लगी थी। इसी दौरान तलहा और जुनैद एकेडमी के रिसेप्शन की तरफ आते दिखाई दिए थे। सबा और वो उसी सिंध में खड़े बात कर रहे थे। तलहा के चेहरे पर वही जू मानवियत थी जिससे वो खार खाता था, जबकि जुनैद, जो उन्हीं का क्लास फेलो था, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट चमक रही थी। नहीं शुक्रिया, मुझे कोई नोट्स नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। उसने इनकार में गर्दन हिलाते हुए फिजिक्स के नोट्स भी उससे वापस कर देने चाहे। वो वहां से चले जाना चाहता था। ओहो, घर जाकर इत्मीनान से देखना, कॉपी करवाना चाहो तो करवा लेना, फिर मुझे वापस कर देना। मैं आजकल बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर ज्यादा तवज्जो दे रही हूँ, इसलिए मुझे इन नोट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम कल केमिस्ट्री के पिछले 5 चैप्टर्स के नोट्स ले आना, मैं भी लेकर आऊंगी, फिर हम दोनों कंपेयर करके देखेंगे। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा, उसने सबा की बात काटकर कहा, और फिर मजीद कुछ कहे सुने बगैर आगे बढ़ गया। उस पर झुंझलाहट और घबराहट इस कदर हावी थी कि वो मजीद वहां रुका ही नहीं, बल्कि उजलत में अपनी साइकिल निकाल कर गेट से बाहर निकल गया। हालांकि अभी एकेडमी का टाइम खत्म होने में कुछ वक्त बाकी था। आजकल चूंकि पढ़ाई का बोझ जरा कम था, इसलिए लड़के बहुत जल्द फारिग होकर क्लासरूम में या बाहर बैठकर गपशप वगैरह में मसरूफ रहते थे। वो लड़के जो पढ़ाई के लिए संजीदा थे और वक्त ज़ाया करने के खिलाफ थे, वो लैब में जाकर फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करने लगते थे। कोई कॉकरोच या मेंढक वगैरह लैब में मिल जाता तो डाइसेक्शन करने वालों का भी हुजूम लग जाता। उसे मेंढक की चीर फाड़ का अच्छा तजुर्बा हो चुका था, इसलिए आज राशिद अपने घर से एक मेंढक ढूंढ ढांड कर लाया था। लेकिन तलहा के रवैये और जुनैद की मुस्कुराहट ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो वक्त ख़त्म होने से पहले ही घर की जानिब चढ़ पड़ा था। वो नहीं चाहता था कि तलहा के किसी किस्म के रिमार्क्स जुनैद को मशकूक करें। तलहा अगर दोस्तों में मुँहफट मशहूर था तो जुनैद पूरी एकेडमी में मुँहफट मशहूर था। हालांकि एकेडमी का माहौल इस कदर घुटा हुआ नहीं था। लड़के लड़कियों की क्लासेस अलग अलग होने के बावजूद उनकी आपस में बातचीत पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये और बात कि ज़्यादातर लड़कियां एवरेज और निकम्मे स्टूडेंट से ज़्यादा मुखातिब होने के बजाय ज़हीन लड़कों से बात करना पसंद करती थीं। सबा को भी उसमें इतनी ही दिलचस्पी थी कि वो उसके नोट्स लेना चाहती थी, लेकिन तलहा इस चीज़ को एक रंगीन दास्तान करार देने पर तुला हुआ था। जुनैद की मुस्कुराहट उसे एक नए खदशे में मुब्तला कर रही थी। उसने सोचा था कि वो तलहा से बात करेगा कि वो इस मजाक को यहीं ख़त्म कर दे, मगर उसे उसका मौका नहीं मिला था। मजाक मजाक में बात बहुत दूर तक निकल गई थी और इसका अंदाज़ा उसे चंद रोज़ बाद हुआ। उन दोनों के दरमियान होने वाले इस पहले झगड़े ने उनके ताल्लुक़ को एक नया मोड़ दिया। इससे पहले वो एक दूसरे की मोहब्बत में गुम हर चीज़ से लापरवाह थे, लेकिन इस संगीन नौयत के झगड़े ने बिलाखिर उन्हें हकीकत की पहली सीढ़ी पर ला खड़ा किया था, जिसके अख्तिताम पर उनके सामने जिंदगी का चेहरा मजीद वाज़े हो जाता। इससे पहले वो एक दूसरे के लिए फरिश्ता थे, लेकिन इस झगड़े ने उन्हें बावर करा दिया था कि उन दोनों में खूबियां ही नहीं खामियां भी हैं। उन्हें एहसास हुआ था कि मोहब्बत की अनक लगाकर देखने से इंसान फरिश्ता नजर आता है, असल में होता नहीं है। वो रात उन दोनों ने जलते कुड़ते हुए गुजारी। एक दूसरे के खिलाफ इस झगड़े ने उनके दिल में इतनी बेजारी पैदा कर दी थी कि वो खुद को ही कोसते रहे। उमर को खुद पर गुस्सा था कि उसने इमामा जैसी बदतमीज़ लड़की का इंतखाब लाइफ पार्टनर के तौर पर किया ही क्यों, जबकि इमामा दिल ही दिल में अपनी अम्मी से झगड़ती रही कि उन्होंने उमर जैसा ज़िद्दी लड़का उसके लिए पसंद किया था। गुज़िश्ता 6 माह में एक दूसरे के सामने बैठ कर और हाथों में हाथ देकर किए गए वादे और दावे यकदम ही ताश से बने महल लगने लगे थे। उमर उसके कमरे से चले जाने के बाद काफ़ी देर तक मुठियाँ भींच भींच कर बड़बड़ाता रहा, जबकि वो निचले कमरे में जाकर बड़बड़ाने के साथ आंसू भी बहाती रही। आंखों में नींद उतर आने तक वो ख्यालों में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहे, एक दूसरे को गलत कहते रहे और एक दूसरे के साथ बात न करने का अहद करते रहे। अगली सुबह उनके इस छोटे से घर की एक अजीब सुबह थी। उन दोनों पर ही नहीं, सारे माहौल पर बेजारी छाई हुई थी, मगर इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए वो दोनों तैयार ही नहीं थे। इमामा की आंख खुली तो उमर पहले से किचन में मौजूद नाश्ता बना रहा था। इमामा ने खटपट की आवाज़ों से अंदाज़ा लगाकर मुंदी मुंदी आंखों से उसका मुकम्मल जायज़ा लिया था। वो ऑफिस जाने के लिए मुकम्मल तैयार था। कैसे हीरो बनकर खड़ा है, जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। मेरी कितनी इंसल्ट की मोहतरम ने रात को, मगर चेहरा देखो कितना फ्रेश लग रहा है। शर्ट भी वही पहन ली है जिसमें कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगता है। मर्द है ना, इसको क्या एहसास किसी के दिल का। एक्सक्यूज ना करें मगर बंदा शर्मिंदा तो नजर आए। इमामा ने कुढ़ कर सोचा और खफगी से मुंह मोड़कर करवट बदल ली। उमर ने उसको करवट बदलते देख लिया था और उसे यह भी अंदाजा हो गया था कि वो कनखियों से उसका जायजा ले चुकी है। वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर इलेक्ट्रिक केटल से उबलता हुआ पानी कप में उंडेलने लगा। महारानी के नखरे तो देखो, अभी भी बूथा ऐसे सुझाया हुआ है जैसे सारी गलती मेरी ही है। रात भर मजे से सोती रही हैं मोहतरमा, और अभी भी करवट ऐसे बदली है जैसे मैंने इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर दिया हो। कितनी बेहिस औरत है। एक्सक्यूज ना करे मगर शर्मिंदा तो नजर आए। टी बैग को उबलते पानी में डुबकियां देते हुए वो नाक मुंह फुलाकर सोच रहा था। नाश्ता बनाकर वो ट्रे उठाए दोबारा कमरे में चला गया था, जबकि इमामा उसकी इस हरकत से मजीद जल भुन गई थी। इसका बदला उसने इस अंदाज में लिया था कि उमर के ऑफिस जाने तक वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी और सोती बनी रही थी। उमर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही वो तुन फुन करती उठी और बाथरूम में घुस गई। ना चाहते हुए भी अपने लिए चाय बनाई, टीवी लगाकर देखा, पुराने अखबार और मैगजीन्स देखती रही, मगर किचन में दोबारा झांकना पसंद भी नहीं किया। वो खुद को मसरूफ रखती रही, मगर जहन बार बार उमर और उसके रवैये के मुतालिक सोचकर कुढ़ने पर मजबूर करता रहा। चलना कुढ़ना इतना बुरा अमल नहीं है जितना इसके नाम से जाहिर होता है, कि अंदर की भड़ास को बाहर निकाल कर इंसान को हल्का फुल्का कर देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर रखी सीटी हटा दो तो उसके अंदर का प्रेशर भाप बनकर उड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह जड़ना कुड़ना भी गुस्से के लिए भाप का किरदार अदा करता है। सारा दिन जलने कुड़ने के बाद इमामा का गुस्सा काफ़ी कम हो गया था। दूसरी जानिब उमर ऑफिस में भी इमामा के रवैये पर नाराज रहा। मुंह फुलाए कोलीग्स कस्टमर्स और क्लाइंट्स को डील करता रहा, मगर ध्यान लम्हा भर के लिए भी इमामा की जानिब से नहीं हटा था। इमामा का ख्याल आते ही उसे गुस्सा आने लगता और फिर वो जलना कलसना शुरू कर देता, और यूं उन दोनों ने ना चाहते हुए भी चलते कुड़ते कलसते अपना अपना गुस्सा काफ़ी कम कर लिया था। घर वापस आकर उमर ने अपने आप को पुरसकून रहने का मशवरा दिया था, सो वो गुस्से का इजहार करने की बजाय रूटीन की तरह फ्रेश होकर टीवी लाउंज में बैठ गया था। مگر اس نے امائمہ کو روزانہ کی طرح مخاطب نہیں کیا تھا۔ امائمہ بھی اپنے آپ کو تحمل کا مشورہ دے چکی تھی، سو اس نے بھی عمر کو بنا مخاطب کیے کہ جو اس کی روٹین تھی، کافی کا مگ ٹرے میں رکھ کر اس کے سامنے رکھا اور اپنا مگ لے کر کشن پر آ بیٹھی۔ پہلے چند سپ تک وہ دونوں خاموش رہے، کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے کی چوری پکڑ لی اور منہ کے زاویے بگاڑ بگاڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا، اور سب سے آخر میں وہ دونوں خود کو مسکرانے سے نہیں روک سکے تھے۔ ثابت ہوا محبت میں لڑنے جھگڑنے کا عمل تخریبی نہیں، تعمیری ہوتا ہے۔ تم اگر چاہو تو مجھ سے ایکسکیوز کر سکتی ہو۔ رات کو بیڈ پر لیٹے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے عمر نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ ان کے درمیان گزشتہ جھگڑے کے موضوع پر ہونے والی یہ پہلی بات تھی۔ امائمہ اس کی بات کے رد عمل میں چند لمحے خاموش رہی۔ گزشتہ رات انہوں نے جھگڑ تو لیا تھا، لیکن صبح سے لے کر اب تک کہیں نہ کہیں وہ دونوں ہی شرمندہ ہوتے رہے تھے، لیکن جھگڑے کا ذمہ دار بننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اسی لیے اس طرح کہنے سے امائمہ فوراً کچھ نہیں بولی۔ میں کر لیتی ہوں، لیکن وہ کچھ الجھی ہوئی تھی اسی لیے درمیان میں رک گئی، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر بولی، اوکے آئی ایم سوری، میں ہائپر ہو گئی تھی۔ عمر کو ایکسکیوز کرنے میں اس کا پہل کرنے کا عمل بے حد بھایا۔ مرد مشرق کا ہو یا مغرب کا، عورت کی فرما برداری صلح جوئی اسے بھاتی ہی ہے۔ عمر نے اس کی طرف رخ موڑ لیا تھا، ان دونوں نے ایک ہی تکیے پر سر رکھا ہوا تھا۔ می ٹو سوری یار، میں بھی ہائپر ہو گیا تھا، میں نے کافی مس بیہیو کیا تم سے۔ عمر کا لہجہ کافی نرم تھا، یہ رات کا فسوں تھا نہ کمرے میں پھیلی نیلی خوابناک روشنی کا اثر کہ جس نے عمر کے دل سے خفگی کے تمام اثرات مٹا ڈالے تھے۔ یہ صرف امائمہ کی سمجھداری تھی کہ اس نے رات کے اس پہر انا کے زوم میں آ کر ایکسکیوز کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، تبھی عمر کا موڈ پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میری زندگی کے خراب ترین 24 گھنٹے تھے امائمہ۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کون سا وقت اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، تو میں ان 24 گھنٹوں کا نام لوں گا۔ میں زندگی میں دوبارہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا امائمہ، تم سے تو کبھی بھی نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں بھی تم سے دوبارہ جھگڑا کبھی نہیں کرنا چاہتی عمر، لیکن پلیز تم مجھے کبھی دوبارہ اپنے کسی فرینڈ سے مت ملوانا۔ اگر تمہارا کوئی فرینڈ مجھے دوبارہ کبھی اس طرح گریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں پھر سے ہائپر ہو جاؤں گی، میں ایسی بدتمیزی دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی۔ امائمہ نے اپنی بات مکمل کر ہی لی تھی، وہ ماحول کو کشیدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت عمر پر اپنا موقف واضح کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ میرا فرینڈ نہیں تھا، وہ میری فرینڈ کا ہسبینڈ تھا، اور وہ اتنا برا نہیں ہے، میں اس سے زیادہ بار تو نہیں ملا، لیکن جتنی بار بھی ملا ہوں میں نے اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ وہ بہت نائس ہے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے تم سے اس انداز میں پیش نہیں آنا چاہیے تھا، ورنہ وہ محتاط رہتا۔ عمر نے بھی اسے اپنے انداز میں اپنے دوست کی صفائی دی تھی۔ امائمہ کا مزاج ایک دفعہ پھر برہم ہونے لگا تھا۔ ہاں بہت نائس تھا وہ، تعارف ہوتے ہی گلے ملنے کو دوڑ پڑا، سٹوپڈ، اسے آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مسلمان عورتیں ہاتھ نہیں ملاتی، کو جا کے انہیں گلے لگانا، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اس کے سامنے اس کا مسلمان شوہر تھا، تبھی وہ بار بار اسی بات کا حوالہ اتنے آرام سے دے پا رہی تھی۔ اس کی اپنی فیملی کا کوئی مرد ہوتا تو اسی بات کا بار بار حوالہ دینے پر جذباتی ہو جاتا، مگر یہ عمر تھا، وہ جذباتی نہیں ہوا تھا مگر زچ ہو گیا تھا۔ کیا تم اس بات کو بھول نہیں سکتی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم ایک بیکار بحث میں الجھ رہے ہیں ایک بار پھر؟ عمر نے اکتا کر کہا۔ بیکار کی بحث؟ یہ بیکار کی بحث ہے عمر، مجھے تو ابھی بھی سوچ کر گھن آتی ہے کہ کیسے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی اور پھر بولی، उमर, उसे इतना एहसास तो होना चाहिए था ना कि एक मुसलमान औरत। गुड लॉर्ड यार, तुम इस बात को ख़त्म कर दो अब। मुसलमान औरत, मुसलमान औरत, तुम बार बार इस बात को क्यों दरमियान में ले आती हो? यह कोई मजहबी मामला तो नहीं है ना, और मजहब किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता। उमर अपनी जगह से उठकर बैठ गया था। उमर ने अपनी उकताहट को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। ये मजहबी मामला ही तो है और मजहब माथे पर ही लिखा होता है। मुसलमानों के अंदाजो अतवार बता देते हैं कि वो मुसलमान हैं। इमामा ने अपने लहजे को धीमा रखा था। उनके दरमियान ये बातें आम अंदाज में हो रही थी। माहौल को वो दोनों ही कशीदा नहीं करना चाहते थे। माय डियर इमामा उमर, मैं आपको अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे मुसलमानों से मिलवाऊंगा कि आप न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान हो जाएंगी। मुसलमान अब सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं मोहतरमा। वो तमाम उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ के बाद भी खुद को फ़ख्र से मुसलमान कहते हैं। आप एक वैन विल्सन को देखकर खफा हैं, और मैं आपको ऐसे ऐसे अल्लाह दित्ता और ग़ुलाम मुस्तफ़ा दिखाऊंगा कि आप अपने कानों को हाथ लगाएंगी। उसने इमामा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा था। इमामा चंद लम्हे चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। खामियां या खूबियां इंसानों में हुआ करती हैं, मजाहिब में नहीं। मजाहिब सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। इनको मानने वाले सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। मगर मजाहिब किसी शख्स की बुराई या अच्छाई के जामिन नहीं होते। इसी तरह इस्लाम का हर मानने वाला वाकई मानने वाला है या नहीं, ये तो कोई नहीं बता सकता। इमामा बेहद नर्म लहजे में बात कर रही थी। गुफ्तगू का रुख कहीं से कहीं चला गया था। उमर ने उसकी बात को सुन तो लिया था, मगर जवाबन वो सोच में पड़ गया था। फिर चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद वो बोला था, मैं ज्यादा अच्छा मुसलमान तो नहीं हूं, मगर इस्लाम में हर बात बहुत क्लियर है। ये सालन में डाले जाने वाला नमक, मिर्च या चाय में डाले जाने वाली पत्ती नहीं है कि इसकी थोड़ी या ज्यादा मकदार से किसी किस्म की ग्रेडिंग की जा सके। मुसलमान या होता है या नहीं होता, इसमें कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। इस्लाम हमें कुछ तौर तरीक़े बताता है, कुछ उसूल वज़ा करता है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ आइन यानी दीन देता है। अब तौर तरीक़ों को मानने वाला, उन उसूलों को अपनाने वाला और इस्लामी आइन यानी दीन के रास्ते पर चलने वाला शख्स ही मुसलमान कहलाने का हकदार है। बात बहुत सादा है और बहुत पेचीदा भी है। हम अगर ये कहें कि अल्लाह एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और उसके बाद हम ये कहें कि हम पांच नमाजें पढ़े बगैर भी मुसलमान हैं, तो ये गलत है। इस्लामी मदार में कोई तजाद नहीं है, क्योंकि एक ऐसा दोगला तजाद अल्लाह को पसंद नहीं है। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप अल्लाह के अहकाम से मुनकिर हैं। आप अल्लाह को मानें और उसके अहकाम को ना मानें, और फिर भी आप ये कहें कि आप मुसलमान हैं, तो ये गलत है। इस्लाम में अल्लाह है, रसूल है, कुरान है, सुन्नत है और हदीस है, और उसके बाद कुछ नहीं है। फ़कत नरमी है, आसानी है, राहत है, सकून है। अल्लाह ने जिन चीज़ों को लाजिम करार दिया और फ़र्ज ठहरा दिया, हम किसी तौर उनसे मुनकिर नहीं हो सकते। और जब चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने अपना कर हमें रास्ता दिखा दिया, उसके ख़िलाफ़ जाकर हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। इसलिए तुम मुसलमान हो। तुम में बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जिनको अपनाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार दिया, इसलिए तुम मुसलमान हो। लेकिन तुम इबादत गुजार नहीं हो, क्योंकि तुम नमाज तो कभी कभार ही पढ़ते हो। इसलिए अगली दफ़ा बात करते हुए तुमको खुद को अच्छा मुसलमान या कम अच्छा मुसलमान मत कहना, बल्कि अच्छा इबादत गुजार या कम अच्छा इबादत गुजार कहना। अपनी बात मुकम्मल करके उसने गहरी तमानियत भरी सांस ली थी। उसे खुशी थी कि उमर ने उसकी बात को पूरी तरह सुना था, जबकि उमर उसके चेहरे की जानिब देख रहा था। तुम्हें मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था कि मैं मुसलमान नहीं हूं, उमर ने संजीदगी से कहा था। उसके अंदाज पर इमामा जरा सा मुस्कुराई। उसे एहसास था वो गुस्से में काफी बुरा भला कह गई थी उसे। उसने उमर के हाथ पर अपना हाथ रखा। तुमने कल एक बहुत गलत बात कही थी। तुम मिस्टर विल्सन को डिफेंड क्यों कर रहे थे? तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। उमर ने बहुत नरमी से अपना हाथ उसके नीचे से हटा लिया। इसके बावजूद इमामा, तुम्हें कैटेगराइज करने का हक नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान से उसके मज़हब का सबूत मांगे। बाज़ औक़ात तो मुझे बहुत रिजिड लगती हो, जैसा कि तुमने कल बर्ताव किया। मैं हैरान हो गया था। मैं कल भी किसी को डिफेंड नहीं कर रहा था और मैं आज भी बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना कंजर्वेटिव, इतना रिजिड मत बनो। ये सर ढकना, स्कार्फ पहनना, बार बार दूसरों को मुसलमान ना होने का ताना देना, ये गलत है। उमर ने उसके चेहरे के गिर नादीदा दायरा खींचते हुए लम्हे भर का तवक्कुफ किया। एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोलता हुआ उमर उस लम्हे इमामा को बहुत अजीब लगा। उसके लिए उमर का ये रूप नया ही नहीं, अजीब भी था। वो सब कुछ भूल भाल कर एक नुक्ते पर अटक गई। उसने उमर को बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। तुम्हें मेरे सर कवर करने पर एतराज है? मतलब ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वो उठकर बैठते हुए बहुत हैरान होकर पूछ रही थी। एक और झगड़े वाला माहौल बन रहा था। मुझे एतराज नहीं है, लेकिन हाँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इसके बगैर ज्यादा खूबसूरत लगती हो, वो इतराफ कर रहा था। इमामा का मुंह बन गया। तुमने पहले कभी नहीं कहा, यानी कभी रोका नहीं मुझे आज से पहले? उसका लहजा एक बार फिर रूखा हो गया था। ओहो, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल मामला है, और तुम उसको पहनती हो, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। तुम्हें अगर ये पसंद है तो तुमको उसे इस्तेमाल करने का पूरा हक है। उमर को उसके चेहरे से उसकी खफगी का अंदाजा हो रहा था, इसलिए वो कदरे उकता कर बोला। वो गुफ्तगु को एक और झगड़े पर खत्म नहीं करना चाहता था। इमामा भी ये नहीं चाहती थी। उसने होंठ भींच कर चेहरे के तासुरात को नॉर्मल करना चाहा। थैंक यू सो मच, ये वाकई मेरा पर्सनल मामला है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे तर्क नहीं कर सकती। कोशिश के बावजूद वो खुद को नॉर्मल नहीं कर पाई थी। ऑफ कोर्स, मैं भी तो यही कह रहा हूं तुम्हें, और प्लीज अब इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें तो बेहतर है। इमामा चंद लम्हे खामोश बैठी, कुछ सोचती रही, और फिर उसको यही बेहतर लगा कि फिल वक्त वो बात को तूल ना दे, सो वो चुप हो गई थी। उसने सोचा था वो किसी रोज उमर को समझा सकती है, मगर बाद में वो खुद ही भूल गई थी। उमर ने भी दोबारा कभी उसके लिबास के मुतालिक उससे कोई बात नहीं की थी। उन दोनों को ही एहसास हो गया था कि ये एक ऐसा मौजू है जो उनके दरमियान खफगी का बायस बन सकता है, सो वो उसे दोबारा छेड़ना ही नहीं चाहते थे। तुम कोई सेहत वेहत बनाओ यार, तुम्हारी बॉडी बहुत स्किनी है। जिम जाया करो, बॉडी बिल्डिंग करो, वर्कआउट करो, वरना तुम्हारा कपल बहुत अजीब लगेगा। कहाँ वो मोटू सबा नौरीन और कहाँ तुम? जुनेद के इस मशवरे पर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त तलहा, राशिद और जुनेद के अलावा भी कुछ लड़के क्लास में उनके साथ बैठे थे। वो सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उसे बावर करा रही थी कि वो जुनेद के मशवरे के पस मंजर से बखूबी वाकिफ हैं। मगर कैसे और क्यों? उन्हें ये सब किसने बताया था? उसने यकदम तलहा की जानिब देखा। हाँ यार जुनेद, ऐसे कोई टोटका बताओ मोटा होने का। ये भी तुम्हारी तरह कोई डोले शोले मसल्स बनाए। तलहा बजाय शर्मिंदा होने के जुनेद से कह रहा था। एक मौसर टोटका है, रोजाना थोड़ा वर्कआउट करो और सुबह निहार मुंह एक गिलास दूध में कच्चा अंडा फेंट कर डालो और फिर आंखें बंद करके गटागट पी जाओ। जुनेद ने टोटका बताने में ताखीर नहीं की थी। वो उन सब में सबसे मजबूत काठी का मालिक था और अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता था। आंखें बंद करके पीना जरूरी है क्या? सलीम ने दिलचस्पी से पूछा। वो उन सब में सबसे लंबा था और दुबला पतला होने के बायस अजीब सा लगता था। कच्चा अंडा पीना आसान नहीं होता बेटा, बहुत ही काटती है और काफी देर तक मतली की कैफियत रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है और फिर फायदा कितना होता है। मर्दाना बॉडी बनाने के लिए इतनी मुशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। जुनेद अपने मसल्स को नुमाया करते हुए मजीद कह रहा था। उसे अपने तनो मन जिस्म पर कुछ ज्यादा ही नाज था। यख, ऐसी मर्दाना बॉडी जिसमें मर्द को उल्टियां ही लगी रहें। सलीम ने नाक चढ़ाया था। तुम्हें बता कौन रहा है, मैं तो अपने इस चूजे को बता रहा हूं जिसने भैंस जैसी लड़की से दोस्ती की है। जुनेद ने दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मेरी दोस्त नहीं है। उसने जुनेद का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज कपकपा रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल चाहा वो जुनेद का मुंह नोच ले, मगर उसके अंदर हिम्मत की कमी थी और गुस्से के बायस उसकी आवाज इतनी आहिस्ता थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने क्या कहा है। कच्चा अंडा पीने और उल्टियां करने से बेहतर है इंसान गर्लफ्रेंड बदल ले। एकेडमी में स्मार्ट लड़कियों की कमी तो नहीं है, रमीज पहली दफा बोला था। सब हंसते हुए ताईदी अंदाज में उसकी जानिब देखने लगे और यही वो लम्हा था जब न जाने कैसे उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने हाथ में पकड़ी फाइल जुनेद को दे मारी, जिसे जुनेद ने मजाक समझकर कैच कर लिया था। तुम सब अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो गुर्रा कर बोला था। तभी सब लड़कों को एहसास हुआ था कि वो बुरा मना रहा है। हम भी किन फजूल बातों में पड़ गए हैं, चलो कल के टेस्ट के मुतालिक सर रिजवान से पूछते हैं, नवा चैप्टर बहुत लंबा है, आधा कल कर लेंगे और आधा परसों, ठीक? राशिद ने उसका अंदाज भांप कर सबसे पहले मौजू तब्दील करना चाहा था। दर पर्दा वो उसे ठंडा करना चाह रहा था, लेकिन जुनेद ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। कर लेंगे कल का टेस्ट डिस्कस, पहले ये बात खत्म हो जाए। हाँ भाई, तुम बताओ हमसे क्यों छुपा रहे हो, सारी एकेडमी को पता है कि सबा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जुनेद हट धर्मी से बोला था, जिससे वो मजीद तप गया। हालांकि बहुत धीमे मिजाज का लड़का था जो किसी से भी ऊंची आवाज और सख्त लहजे से खायफ हो जाया करता था, मगर उस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जुनेद जैसे भारी तनोतोष के मालिक लड़के से भिड़ गया था। मैंने कहा ना वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम अपनी बकवास बंद क्यों नहीं करते, वो जुनेद के बिलमुकाबिल खड़ा हो गया था। नहीं करता बकवास बंद, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कर लो जो करना है। जुनेद पर उसके मिनमिनाती आवाज का खाक असर होना था, उल्टा वो ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया था। उसने आओ देखा था ना ताओ, वो जुनेद को धक्का दे दिया था। जुनेद ने अकमे पड़े डेस्क का सहारा लिया और हाथ में पकड़ी उसी की फाइल उसके सर पर दे मारी थी, और उसने इसी पर बस नहीं किया था बल्कि साथ ही दो चार घूंसे भी उसके चेहरे और पेट में मारे थे। वही लड़के जो उनके साथ बैठे थे उनके दरमियान होने वाले इस झगड़े से डर कर इधर उधर हो गए थे। राशिद ने बाहर निकलने में पहल की थी जबकि तलहा और रमीज जुनेद को रोक रहे थे। जुनेद के भारी हाथों से उसका होंठ फट गया था और उसमें से खून बहने लगा था। देखते ही देखते उसकी हल्की नीली कमीज सुर्ख खून से दागदार हो गई थी। ज्यादा ही शोखी में आ गया था, इसको सबक सिखाना जरूरी था, जुनेद ने जमीन पर थूकते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। वो गुस्सा जो उसके दिमाग को चढ़ा था वो जुनेद के चंद घूसों ने लम्हा भर में उतार दिया था। वो अपने आप को उस गुब्बारे की तरह महसूस कर रहा था जिसमें हवा भरते ही वो फट गया हो। क्या हो रहा है ये सब, दाखली दरवाजे से एक सख्त गिर आवाज सुनाई दी थी। बाहर निकलने वाले लड़कों में से किसी ने शिकायत करने में देर नहीं की थी। फटे हुए गुब्बारे के मुंह से मजीद खून बहने लगा। मेरी जिंदगी का 15वां साल। कोहू और मिस्टर एरिक उम्रों और मिजाज के तफावत के बावजूद तकरीबन 1-1.5 साल से खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे फार्म हाउस पर उनका मुकम्मल कब्जा था और फार्म हाउस में जो कुछ था मुझ समेत अब उनके अख्तियार में था। वो दोनों ऐसे बाहम शीरो शकर हो गए थे कि बाज़ औकात में उनको देखकर हैरान होता था कि ये पहले अपने असली रूप में थे या अब उनका असल रूप मेरे सामने आया था। वो दोनों खुदगर्ज थे, लालची, मन मौजी और फजूल खर्च भी थे। मैंने दोबारा कभी उन्हें एक दूसरे की मुखालफत करते देखा और ना वो कभी मेरे सामने झगड़े। कोहू खूबसूरत थी, मॉडलिंग और अदाकारी उसका जुनून थी। उसे सोसाइटी बटरफ्लाई बनकर रहना अच्छा लगता था। वो जी जान से बड़ी बड़ी रकमें खर्च करके अपने इस जुनून को पूरा करने की कोशिश में मसरूफ हो गई थी। وہ مہینے کے زیادہ دن گرینڈ پارک کے لندن والے گھر میں گزارتی۔ اس کا حلقہ احباب پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہو گیا تھا، اس کے سینکڑوں چاہنے والے تھے اور اس کے پرستاروں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اب وہ ڈیزائنر کپڑے پہنتی تھی، مہنگی ایکسیسریز استعمال کرتی تھی، جس سے اس کی شخصیت مزید دمکنے لگی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد ہو گئی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ابھی تک اسے کوئی قابل ذکر کام نہیں ملا تھا جس سے وہ پائے کی اداکار بن کر سامنے آ سکتی۔ اس نے مشہور جریدوں کے لیے ہزاروں پاؤنڈز خرچ کر کے بہترین شوٹس کروائے تھے، لیکن وہ منزل جس کی اسے تلاش تھی ابھی بہت دور تھی۔ مسٹر ایرک کوہو سے بھی دو ہاتھ آگے تھے۔ ان کا شوق بھی میرے گرینڈ پیرنٹس کی دولت کا محتاج تھا۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر منہ میں پائپ لے کر اپنے حلقہ احباب میں سب سے منفرد اور انٹلیکچوئل نظر آنے کے شوقین تھے۔ انہیں کیسینو جانے، بڑی بڑی رقموں پر جوا کھیلنے اور پھر ہار جانے کا خپ تھا۔ وہ ڈربی میں گھوڑوں پر بھی لمبی رقمیں خرچ کرتے اور خوش رہتے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کبھی جیتے بھی تھے یا نہیں، لیکن وہ اکثر ہارتے تھے۔ مجھ سے وہ دونوں ہی اپنے معاملات زیر بحث نہیں لاتے تھے، لیکن میں اب بڑا ہو رہا تھا۔ ان کے رہن سہن اور شاہانہ طرز زندگی سے بہت سی باتیں مجھے خود بخود سمجھ آنے لگی تھیں۔ قدرت نے مجھے ایسی زبردست قوت مشاہدہ عطا کی تھی کہ میں ایک نظر سے بہت سی باتیں سنے انکہے بن جان لیتا تھا۔ میرے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میرے گرینڈ پیرنٹس کے پاس اتنی وافر دولت تھی تو ہمارا طرز زندگی اتنا سادہ کیوں رہا تھا؟ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے درمیانی درجے کے دوست، عام رہن سہن، کسی نے بھی کبھی مجھے احساس نہیں دلایا تھا کہ ہم کوئی ہائی پروفائل خاندان کا حصہ ہیں۔ گرینڈ پا اور گرینی کے دوست ملکوں ملکوں بکھرے تھے، لیکن گرینی بھی کبھی خود کو شاہی فرد نہیں سمجھتی تھیں۔ مجھے ہمیشہ اپنا کام خود کرنے اور محنت سے کرنے کا درس دیا گیا۔ انہوں نے جہاں میری لاتعداد خواہشات پوری کی تھیں، وہیں بہت سی خواہشات پر صبر کرنے کی تلقین بھی کی گئی، جبکہ کوہو کے رنگ ڈھنگ کسی مہارانی سے کم نہیں تھے، اور یہی حال مسٹر ایرک کا بھی تھا۔ وہ دونوں شاہی افراد سے بھی زیادہ شاہی طرز زندگی اپنا چکے تھے۔ ایک بات کا اعتراف میں ضرور کروں گا کہ ان کی قسمت میں کچھ نہ کچھ جادوئی عنصر ضرور تھا۔ ان دونوں کے ملنے سے ہماری دولت کو خمیر لگ گیا تھا۔ وہ تیزی سے پھلنے پھولنے لگی تھی، جبکہ میں، جس کے پھلنے پھولنے کی عمر تھی، ان کے سائے میں گہنا رہا تھا، ایک مشروم کی طرح جو درختوں کے سائے میں اگتی پھلتی پھولتی ہیں اور پھر دھیرے دھیرے مرجھا جاتی ہیں۔ میں اسی طرح ان کے سائے میں پل رہا تھا۔ میں بظاہر اپنی مرضی کی خود مختار زندگی گزار رہا تھا، مگر میری ہر حرکت پر ان کی نظر رہتی تھی۔ وہ ہر بات کے متعلق سوال کرتے تھے اور ہر چیز پر ٹوکتے تھے۔ میں ان کی باتوں سے اکتاتا تھا، لیکن میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ قانونی طور پر میں ان کا محتاج ہوں، اس لیے ان کی مرضی کے تابع رہنا مجبوری تھی۔ میری زندگی میں دلچسپی کا دائرہ اب میرا اسکول اور میری کتابیں تھیں۔ میں نے اپنا پرانا اسکول کیو ای جی ایس جوائن کر لیا تھا۔ میں اپنے ہم عمر دوستوں سے کچھ پیچھے رہ گیا تھا، لیکن میرا پڑھائی کا جنون بہت آگے تھا۔ گرینڈ پا کی ذاتی لائبریری اب میرے مصرف میں تھی۔ یہ لائبریری مسٹر ایمرسن کی لائبریری کی طرح شاندار تو نہیں تھی، لیکن میرے شوق کی تسکین کا باعث بن رہی تھی۔ مجھے نت نئی چیزیں سیکھنے کا شوق تھا اور میں مطالعے کا جنون رکھتا تھا۔ میں زندگی کے چلن پر راضی اور اس کے طریق پر مطمئن ہو گیا تھا۔ یہ میری گرل فرینڈ کی دوست ہے، ایلینور نے میری نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر کہا تھا۔ میں واقعی اس سمت سے جیسے چپک کر رہ گیا تھا جہاں وہ دو لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ میری نظروں کا مرکز براؤن رنگت والی لڑکی تھی، اور یہ چیز ایلینور نے بھانپ لی تھی۔ ہم دونوں دراصل اسی کی کزن کی برتھ ڈے پارٹی میں شریک تھے۔ ایلینور کی فیملی سے ہمارے دیرینہ مراسم تھے۔ اس کے ڈیڈی اور انکلز گرینڈ پا کو انکل کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے اور ہمارے اسکول بھی مشترک تھے۔ وہ کیو ای جی ایس میں بارہویں کلاس میں تھا، جبکہ میں چونکہ ایک سال گنوا چکا تھا، اس لیے عمر میں اس کے برابر ہونے کے باوجود اسکول میں اس کا جونیئر تھا۔ उसकी कज़न राकेल से भी मेरी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इस पार्टी में एलेनोर मुझे घसीट कर लाया था। राकेल भी हमारे ही स्कूल में थी, लेकिन गर्ल्स विंग चूंकि हमारे विंग से अलग था, इसलिए हम अपनी क्लास फेलोज को ज़्यादा जानते नहीं थे। एलेनोर का ख्याल था इस पार्टी में हमें बहुत सी ऐसी क्लास फेलोज से मिलने का मौका मिलेगा जो कभी बहुत पहले जूनियर विंग्स मालबेरी हाउस में हमारे साथ लंच शेयर किया करती थी। वो लड़की जिसे मैं देख रहा था, उसे मैंने पहले कभी राकेल के साथ QEGS के मुश्तरक इवेंट्स में नहीं देखा था। वो मुझे न जाने क्यों शनासा सी लगती थी। मुझे शक था कि शायद वो मालबेरी हाउस में हमारे साथ पढ़ा करती थी। शायद उसका चेहरा किसी और चेहरे के साथ मुशाबहत रखता था जो मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा था। इसका नाम क्या है एलेनोर? ये मालबेरी हाउस में थी? मैंने उससे पूछा। उसने स्नैक्स वाली ट्रॉली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसमें से एक पिज्ज़ा उठा लिया। नहीं, ये रिग्जी की कोई नई दोस्त है। बड़ी बाकमाल लड़की है, बहुत अच्छा डांस करती है। वो अपने पिज्जे को बड़े बड़े टुकड़ों की सूरत मुंह में मुंतकिल कर रहा था। वो शक्लो सूरत में अपना सानी नहीं रखता था, लेकिन उसकी हरकतें और आदत बेहद बेढंगी थी। इसका नाम तो बताओ। मैंने भी एक लुकमा लिया। जिया, लड़की तो अच्छी है लेकिन बहुत नखरीली है। मूड अच्छा हो तो अच्छे तरीके से बात करती है, लेकिन अगर मूड अच्छा ना हो तो देखती भी नहीं है। उसने अपना लुकमा चबाते चबाते मुझे बताया था। मैंने सर हिलाया। मुझे इन सब बातों से सरोकार नहीं था। मैं तो कोई ऐसी बात पूछना चाह रहा था जिससे अपने दिमाग में चलती फिरती कश्मकश को उसकी पहचान दे सकूं। जिया, मैंने दोहराया। मैंने यह नाम पहली बार सुना था। इसी दौरान म्यूजिक की बीट और वॉल्यूम चेंज कर दी गई थी। अब बहुत तेज म्यूजिक चलने लगा था। सब लोग हॉल में करीब करीब होने लगे। आओ मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। एलेनोर ने मेरा हाथ घसीटा। ट्रे अभी भी उसके हाथ में थी। तेज म्यूजिक की वजह से मुझे उसकी आवाज सुनने में मुश्किल हुई थी। वो रिक्जी के करीब चला गया जबकि मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझे जिंदगी ने कभी इतनी फुर्सत ही नहीं दी थी कि मैं किसी लड़की को मुतासर करने के गुर सीख सकता। और मेरी शख्सियत ऐसी थी कि कभी किसी लड़की ने मुझसे दोस्ती में पहल की ही नहीं थी। सब लोग जोड़ों की शक्ल में नाचने लगे, फिर हांफने लगे। वो लोग जो ज्यादा पुरजोश थे अभी भी सिलसिला बरकरार रखे हुए थे। थक जाने वाले दायरे की सूरत में पीछे हटने लगे, जबकि तीन चार लोग उस दायरे के अंदर अभी भी पुरजोश थे। उन्हीं में वो लड़की भी थी जिसका नाम एलेनोर ने टिया बताया था। वो नेकलेस ब्लाउज और टाइट स्कर्ट में मलबूस थी। उसके पाँव में हाई हील शूज थे, लेकिन कोई भी चीज़ उसकी महारत में रुकावट पैदा नहीं कर रही थी। सभी लोग तालियां पीट पीट कर उसी का साथ दे रहे थे। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी उतना ही अच्छा नाच सकता और उसका साथ दे सकता, लेकिन मुझमें एक झिझक सी थी। मैं तो तालियां भी नहीं बजा रहा था। मैं तो सिर्फ अपना बेयर वाला हाथ बुलंद करके उसे तवानाई देने वाले माहौल के साथ लम्हा भर के लिए मिक्सअप होने की कोशिश करता और फिर खुद ही खुद को हवन्नक महसूस करके हाथ नीचे कर लेता। मेरी नज़रों का मरकज व महवर वही लड़की थी, और इसी दौरान जब वो अपने कंधों से नीचे आते स्याह घूंघरियाले बालों को झटका देकर घूमी, तो मुझे उसके पुरकशिश चेहरे में वो चेहरा याद आ गया जिसे मैं कब से याद करने की कोशिश कर रहा था। था थैया थैया थैया थैया था थैया। मेरे इर्द गिर्द चुटिया में गुंधे बाल और घुंघरू एकदम वाजे हुए थे। मीता राव, मुझे याद आ गया। मैंने तुम्हें एक नज़र में पहचान लिया था। टिया ने अपने पुरकशिश चेहरे से बालों की लट को हटाया। मैं शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और कंधे उचकाए। वो मजीद मुस्कुराई। तुम अभी तक वैसे ही हो जैसे पहले थे। उसने मुंह में दबी बबलगम को चबाकर बबलगम फुलाया जो ठक करके फट गया। स्ट्रॉबेरी की महक मेरे इर्द गिर्द फैल गई। उसके होंठों पे लिपस्टिक भी स्ट्रॉबेरी के रंग की थी, खुशनुमा खुशगुन। नहीं, अब कुछ बेहतर हो गया हूँ, मैंने साबका की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि यह गलत था, मैं उसके सामने खुद को आज भी अहमक ही महसूस कर रहा था, जबकि वो तो वो थी ही नहीं। सर से लेकर पांव तक, मिजाज से लेकर आदात तक, हत्ता कि उसने नाम भी बदल लिया था। मेरी बात पर उसने मुख्तसर सा कहकहा लगाया। पहले से क्यूट हो गए हो। उसने मेरे चेहरे को उंगली से छुआ। मैं एकदम जैसे हवा में मुअल्लक हो गया। शुक्रिया, तुम बहुत बदल गई हो, मैंने बेसाख्ता कहा था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो मुझसे इस तरह खड़ी होकर बातचीत करेगी। कुजा के इल्तिफात से बात करना, वो डांस के बाद बहुत सी निगाहों का मरकज थी। हाँ, मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ, मैंने बिला वजह दांत निकाले। वो मेरे करीब हो गई थी। उसका तनफ्फुस तेज था और रक्स के बायस उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगा रखा था। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मेरी खामोशी से उसने शायद ये मफहूम लिया था। नहीं नहीं तो, मैंने फौरन कहा। तुम्हें तो ठीक से एक लड़की की तारीफ भी नहीं करनी आती अहमक। वो मेरे सामने हुई थी। उसने अपने बालों को हाथों से समेट कर पोनी की शक्ल दी और फिर कलाई पे बंधा बैंड उतार कर बालों को ऊंचा करके बांध लिया। उसकी गर्दन, शाने और हंसली की हड्डियां मजीद नुमाया होने लगी। बालों की कुछ लटें गर्दन के गिर्द महवे रक्स थी। पसीने की चंद बूंदे भी गर्दन पे चमक रही थी। उसके होठों पे मुस्कुराहट शोख हुई। मुझे गौर से देखो, क्या मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूं? गर्दन को अकड़ा कर उसने जोम भरे अंदाज में दरियाफ्त किया। मैं तो चारों शाने चित हो गया। तुम अगर खूबसूरत नहीं हो तो मैं अंधा हूं, मैंने जुमला मुकम्मल किया और उसने कहा। वीक फील्ड के लोग इंतहाई खुश्क हैं, मैं यहां आकर सख्त पछता रही हूं, टिया ने मेरे साथ चलते हुए नाक चढ़ा कर कहा। एलिनोर की पार्टी के बाद यह हमारी दूसरी मुलाकात थी जो बजाहिर हादसाती थी, लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह मौजजाती थी। मैं लाइब्रेरी से वापस आ रहा था जब एलिनोर मिला और बातों बातों में उसने बताया कि टिया उसकी बहन से मिलने घर आई हुई है। मैं उससे जान छुड़वा कर आगे बढ़ा था और अपना रास्ता बदल कर उसके घर की तरफ हो लिया था। मैं तब तक उसके घर के अकद में खड़ा रहा था जब तक मैंने टिया को बैरूनी दाखिली दरवाजे से बाहर निकलते ना देख लिया था। और जब वो वापसी के लिए बढ़ी तो मैंने फौरन उसको जा लिया, लेकिन उसने नापसंदीदगी जाहिर करने में लम्हा भी ना लगाया था। तुम हिंदुस्तान से कब आई? मैंने खिसियाना सा होकर ये पूछ लिया, हालांकि मैं पूछना शायद कुछ और चाहता था। उसके साथ चलने से अजीब सा सहर मुझ पर तारी था। मैं सोच कुछ और रहा था और कह कुछ और रहा था। अरसा हो गया, काफी साल गुजर गए। डैडी का ट्रांसफर बहुत पहले हो गया था यहाँ, जब तुम्हारे ग्रैंडपा अभी रूपनगर में ही हुआ करते थे। हम इटली में भी रहे हैं 2 साल। अब तो अरसा हो गया यहाँ यूके में है, छुट्टियों में ही जा पाते हैं इंडिया। उसका अंदाज पहले से ज्यादा उकताया हुआ था। मैंने कनखियों से बगौर उसका जायजा लिया। वो अपने हुलिये, चाल ढाल और अंदाजे गुफ्तगू में कहीं से भी रूपनगर वाली मीता राव नहीं थी, वो सिर्फ टिया थी। तुम कई सालों से यहां हो और कई सालों से ही पछता रही हो, मेरे मुंह से एक बार फिर बेमानियों बेमकसद जुमला फिसला। मैं शायद अपने हिस्से मजाक का इस्तेमाल करके उसे हंसाना चाह रहा था। वो मुस्कुराई तक नहीं थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। इतने सालों से हम इस फजूल वीकेंड में नहीं रह रहे थे, यहां तो मुझे डैडी की वजह से आना पड़ा, वरना मैं और मेरे भाई कार्डोफ में रहते थे। मेरे सब दोस्त वहां हैं, मेरे भाई भी यहां नहीं आए, वो वहीं हैं, इसीलिए मैं पछता रही हूं, वो साबका उकताए हुए अंदाज में बोली। उस लम्हे मुझ पर एक इदराक हुआ। मर्द के लिए यह बहुत बड़ा ताना है कि उसकी मौजूदगी में कोई औरत उकताहट का शिकार हो। औरत की एक मुस्कुराहट की खातिर वो डुगडुगी वाला बंदर या सर्कस का हाथी घोड़ा बनने को भी तैयार हो जाता है। मेरा दिल चाहा कि मैं बगल में दबी किताबें मुंह में दे लूं और घुटने के बल बैठकर या एक टांग पर खड़ा होकर उसको कोई करतब दिखा सकूं, ताकि वो मुस्कुराने लगे और तालियां बजाने लगे। औरत की कुर्बत किस कदर दिमागी खलल का बायस बन सकती है, टिया उफ मीता राव के साथ चलते हुए मैंने सोचा था और खुद को किसी अहमकाना बात से रोका था। वैसे कसूर मेरा भी नहीं था। 17 साल का हो जाने के बावजूद मुझे आज तक किसी लड़की ने मेस्मराइज नहीं किया था। ये उसकी शख्सियत की कशिश थी जो मुझ पर सहर तारी कर रही थी। तुम्हें अभी ज्यादा दोस्त नहीं मिले हैं, इसलिए शायद तुम उकताहट का शिकार हो रही हो। जो तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे तब तुम्हारी सारी बेजारी दूर हो जाएगी। वीक फील्ड के लोग बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं। मैं उसे तसल्ली और दरपर्दा दोस्ती की पेशकश एक साथ दे रहा था। उसने बिना तासुर जाहिर किए अपनी जीन्स की पॉकेट में से हाथ डालकर एक बबल गम बरामद की। उसका एक टुकड़ा उसने अपने मुंह में डाला और दूसरा मेरी जानिब बढ़ा दिया, जिसे मैंने शुक्रिया के साथ वसूल कर लिया। यहाँ मेरे दोस्त खाक बनेंगे, यहाँ के लोगों से मेरा मिजाज ही नहीं मिल रहा। गैर जरूरी तौर तरीके मुझे गैर फितरी लगते हैं। छोटी सी बबल गम भी एक लंबे ऊंचे शख्स को गर्दन झुकाकर शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हो कर देती है। मैं किसी से ऐसी दोस्ती नहीं कर सकती कि हमा वक्त शुक्रिया, बहुत अच्छा या बहुत खूब की अमली तफसीर बनी रहूं। तुम लोग इन्हें महज़ब तौर तरीके कहते हो और मैं इन्हें गैर जरूरी तकल्लुफात कहती हूँ। ये कैसी मिलनसारी और मोहब्बत है? बबलगम चमाते हुए वो बहुत उकताए हुए अंदाज में कह रही थी। मेरी बबलगम अभी हाथ में ही थी, मैंने छींपते हुए उसका रेपर उतारा और उसे मुंह में डाल लिया, जबकि रैपर को फुटपाथ पर पड़े डस्टबिन में डाल दिया। ये मैंने फेंक दिया अपने शुक्रिया को डस्टबिन में। तुम इसको मिलनसारी और मोहब्बत कहती हो? उसने मेरी जानिब देखा और पहली बार मुस्कुराई, सद शुक्र मुस्कुराई। मेरी मर्दानगी को अजीब सी तस्कीन पहुंची। मनपसंद औरत के चेहरे पर मुस्कान लाना किसी मार्के से कम नहीं होता। तुम शायद ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हो? उसने राह में आने वाले पत्थर को ठोकर मारी थी। तुम मुझे अभी भी इस काबिल नहीं समझती? मेरा शुक्रिया डस्टबिन में पड़ा है, मैंने मसनूई हैरानी से कहा और पीछे की जानेब इशारा किया जहां डस्टबिन था। उसने मेरी जानेब देखा और खुलकर मुस्कुराई। ये किताबें डस्टबिन में डाल सकते हो? उसने लाइब्रेरी की किताबों की जानेब इशारा किया जो मेरी बगल में दबी थी। वो चलते चलते रुक गई थी। मुझे भी मजबूरन रुकना पड़ा। हर मर्द की राह का पहला पड़ाव औरत ही होती है। मेरे सामने टिया नहीं थी, मेरा पहला पड़ाव था। मैंने अपने हाथों की जानिब देखा जिनमें किताबें थीं, और उन किताबों में मेरा दिल था, जबकि सामने एक औरत खड़ी थी जिसकी हंसी किताबों से कहीं ज्यादा दिल फरेब थी। उसके चेहरे पर मेरा इम्तिहान लेती हुई आजमाइश थी। ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी चमक, ऐसी लपक किताबों के चेहरे पर चमकती कब देखी थी मैंने? मेरी मज़ाहमत कमजोर होने लगी थी। मेरा पहला पड़ाव, मेरी पहली दलदल, मेरी पहली औरत। फैसला हो चुका था। मैं पीछे की जाने भागा और किताबें भी डस्टबिन में डाल दी। फिर मैंने हाथ झाड़कर उसके सामने फैलाए थे। उसने कहकहा लगाया, मैं शांत हो गया। मनपसंद औरत का कहकहा कहकहा नहीं होता, डुगडुगी होती है। मेरे डैडी, भाई, कजन्स और अंकल्स सबके सब हिजड़े हैं। ये हमेशा तालियां बजाने वाले बने रहना चाहते हैं। इन्हें चिढ़ होती है अगर कोई और उनके लिए तालियां बजाए। मुझे स्टेज पर नाचता देखकर उन सबको वैसे ही मौत पड़ जाती है। इनके खानदानी रुतबे को ठेस पहुंचती है। भाड़ में जाएं सब। टिया ने हमेशा की तरह अपने घर वालों का जिक्र आते ही नाक चढ़ाकर कहा था, इसलिए उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला, मैं ही उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारी तरह छोटा नाबालिग बच्चा नहीं हूँ दूध पीने वाला। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, वो साबिका अंदाज में बोली थी। उसकी नजरें मेरी क्रीम कॉफी के कप पर थीं, जबकि वो खुद ब्लैक कॉफी पी रही थी। अब वो बिल्कुल पहले वाली मीता राव लग रही थी, जिसके हर उजू से खुद पसंदी छलका करती थी। मगर वो पहले की नस्बत ज्यादा बातूनी हो गई थी और अपने बारे में बोलने के लिए तो हमेशा तैयार हो जाती थी। बिलखसूस शख्सी आज़ादी की बात आती तो वो अपने आप को उसका सबसे बड़ा आलमबरदार जाहिर करती थी। पर उसने बिलाखिर मुझे बता दिया था कि वो अपने मम्मी डैडी से नाराज होकर कार्डिफ से वीकफील्ड अपनी किसी सहेली के पास आई है और उसी के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही है। उसके बकौल उसका ख़ानदान उसे पाबंदियों में जकड़ कर रखना चाहता है। उसके ख़ानदान के बारे में पहले ही से मैं ग्रैंडपा से काफ़ी कुछ सुन चुका था। उसका ताल्लुक हिंदुस्तान के एक आला तालीम याफ्ता सियासी घराने से था। उसके बहुत से अंकल्स हिंदुस्तानी सियासत का अहम रुकन थे या फिर तालीम के शोबे से वाबस्ता थे। उनके यहाँ यही दो शोबे थे जो रवाज की तरह उनके रहन सहन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन तालीम याफ्ता होने के बावजूद उसके ख़ानदान में जहनी पसमानदगी पाई जाती थी, जिसका इजहार मीता की बातों से हो रहा था। वो रकासा के तौर पर अपना आप मनवाना चाहती थी, जिसकी इजाज़त उसके घर वाले उसे नहीं देते थे। उसका यह ख्वाब एक बगावत से कम नहीं था। उसने घर वालों की जिद में पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी थी। तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हारी हिमायत नहीं की? मैंने उससे पूछा था। मम्मी डैडी से भी ज्यादा दकिया नूसी और इश्तियाल दिलाने वाली हैं। वो मुझे तुम्हारे साथ इन कपड़ों में बैठा देख लें तो उन्हें दूसरी सांस मशीनों पर दिलवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़े। उसने अपनी जानिब इशारा करके बात मुकम्मल की। वो बगैर आस्तीनों वाली शर्ट के साथ स्कर्ट पहने हुए थी। मुझे उसकी मम्मी की सोच पर भी अफसोस हुआ। हम लोग दरअसल ऊंची जाति के हिंदू हैं। मेरे खानदान के लिए जात पात बहुत अहमियत रखता है। वो मुझे रक्स करने की इजाजत इसलिए नहीं देते कि उनके नजदीक ये हमारा मकाम नहीं कि हम नाचें और लोग तालियां बजाएं। उसने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा था। मैंने सर हिलाया। हम एक पार्क में बैठे थे। धूप की हिद्दत कुछ फीकी सी थी, लेकिन टिया के चेहरे पर मुझे बहुत मिठास महसूस हो रही थी। हालांकि वो बहुत उकताए हुए लहजे में बात कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अपने जाति मामलात पर मुझसे इस तरह खुलकर बात कर रही है। मैंने कॉफी के डिस्पोजेबल कप को मजबूती से थामा। वो लापरवाही से टांगे हिलाते हुए झूला झूलते बच्चों को देख रही थी। तुम्हें रक्स करना बहुत पसंद है ना, मैंने बिला वजह पूछ लिया, हालांकि उसका जवाब मुझे पता था। पसंद बहुत छोटा लफ्ज है दोस्त, ये मेरा शौक है, मेरा जुनून, मेरी लगन। ये मौजू उसकी तवानाई को बहाल कर देता था। डैडी ये बात समझते हैं। वो बहुत मस्बत सोच के मालिक हैं, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए खानदान भर से टक्कर लेने की उनमें हिम्मत नहीं है। वो मुझे रक्स करने से नहीं रोकते, सराहते भी हैं, मगर पब्लिक प्लेस में रक्स करने की इजाजत नहीं देते। उनके अपने ही अजीब व गरीब से तहफ़ुज़ात हैं। बहरहाल मुझे परवाह नहीं। उसने सर झटका था। मैं किसी एक्स वाई जी के कहने पर अपने शौक से, अपने जुनून से मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं अपनी लगन से अपने आप से गद्दारी नहीं कर सकती। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं नॉन वेज नहीं खाती, वो मगन अंदाज में कह रही थी। मैं चौंक कर उसका चेहरा देखने लगा। ये टिया नहीं थी, ये तो वही पुरानी मीता राव थी। मैं नॉन वेज खाता हूं, मगर गद्दार नहीं हूं। मेरा लहजा सपाट था, दिल जैसे लरजने लगा था। वो अभी तक अपने उसी पुराने ढकोसले को साथ लेकर चल रही थी। तुम तो रहने ही दो दोस्त, तुम्हें किताब से मोहब्बत है ना, शौक से किताब पढ़ते हो ना, अपने शौक को अपनी लगन को बना नहीं पाए तुम। एक लड़की के कहने पर अपने शौक को और अपनी लगन को कचरे में फेंक दिया तुमने। मुझे देखो, मेरे जुनून की राह में जो भी आया मैंने परवाह नहीं की। अपने मम्मी डैडी को भी छोड़ दिया, मगर अपनी लगन से मुंह नहीं मोड़ा। मैंने कहा ना, मैं गद्दार नहीं हूं। उसके लहजे की सफाकी ने मुझे हिला कर रख दिया था। 73 का जमाना बदला था, ना रूपनगर का इलाका। दुनिया के साथ वो मत कीजिए जो इबलीस ने आपके साथ किया था। नूर मोहम्मद को लगा जैसे किसी ने उसे झंझोड़ कर रख दिया हो। अहमद मारूफ ने उसको एक अजीब उलझन में डाल दिया था। वो क्यों दुनिया से इस दर्जा मुतनफर हो गया था कि उसने हर चीज से लातालुकी इख्तियार कर ली थी। दीन में उसकी इजाजत नहीं थी, अल्लाह को ये पसंद नहीं था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पर चले नहीं थे, तो वो किसके कहने पर यह सब इख्तियार कर चुका था? वो कैसे तारिकुद्दुनिया हो गया था? वो कैसे तारिकुद्दुनिया हो सकता था? उसने तो दुनिया को एक अरसा हुआ नजर भर कर देखना भी छोड़ दिया था। वो दुनिया को इस काबिल ही कब समझता था? दुनिया में उसके लिए रखा ही क्या था? उसने गहरी गहरी चंद सांसें भरी थीं। उसे याद आने लगा था कि दुनिया में उसके लिए क्या रखा था। उसने करवट बदल कर दोनों घुटने सीने से लगा लिए थे। वो जहनी तौर पर बहुत तकलीफ में था। अहमद मारूफ ने उसको उसकी दुनिया याद दिला दी थी। दुनिया के साथ वो मत कीजिए जो इबलीस ने आपके साथ किया था। उसके सीने पे जैसे बोझ बढ़ गया हो। अजीब सा एहसास गुनाह उसे अपने हिसार में ले रहा था। वो यकदम उठकर बैठ गया था। उसके छोटे से कमरे में बिल्कुल तारीकी थी। रोशनी का कोई मंबा या माखज नहीं था, मगर उसे नजर आ रहा था। तारीकी में आंखें चंद लम्हे बाद कैसे देखने के काबिल हो जाती हैं, क्योंकि तब इंसान के अंदर की रोशनी उसकी मदद को आ जाती है। जिसके अंदर जितनी रोशनी होती है, उतनी ही उसके अंदर तारीकी के खिलाफ लड़ने की मज़ाहमत होती है। वो भी देख सकता था। उसके रूम मेट सोए हुए थे। सफाक और सर्द खामोशी में उनकी सांसें ही थीं जो उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थीं। उसने उस जानिब देखा जहां अहमद मारूफ सो रहा था। वो उसको इस कदर बेचैन करके खुद कैसे सो सकता था। उसने बहुत आहिस्तगी से अपनी जगह से उठकर उसके ज़मीन पर बिछे मैट्रेस की तरफ कदम बढ़ाए थे। अहमद मारूफ उठिए, मुझे आपसे बात करनी है। उसने अपनी आवाज़ को बेहद पस्त रखकर उसे जगाया था। अहमद मारूफ ने हैरानी से उसे देखा मगर वो फौरन उठकर बैठ गया था। उसके चेहरे पर इस तरह जगाए जाने का पहला तासुर परेशानी का ही उभरा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं जगाना चाहिए था आपको, लेकिन मैं ऐसे नहीं सो सकता। क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो हैं ना? अहमद के लहजे में परेशानी का तनासुब बढ़ रहा था। अहमद मारूफ, क्या वाकई दुनिया भी अल्लाह ही की है? उसने सरसराती हुई आवाज में पूछा था और वहीं टांगे समेट कर बैठ गया था। वो ये सवाल नहीं पूछना चाहता था लेकिन उसके दिल की अजब हालत हो रही थी। वो जानता था उसे ऐसा सवाल उससे नहीं पूछना चाहिए। वो उसे कम अक्ल कम फहम समझेगा लेकिन उस लम्हे उसकी बेचैनी का इलाज फकत उसी के पास था। वो और किसी से इतनी बातें करने का आदी नहीं था। उसने अपने सामने बैठे शख्स को दोस्ती की लॉटरी की रकम की तरह कमाया था लेकिन वो उसे मेहनत की कमाई की तरह एहतियात के साथ सोच सोच कर खर्च करता था। अभी भी उसने बहुत झिझक कर सवाल किया था। वो रेशम के थान की तरह जल्दी जल्दी खुल जाने वाला शख्स ही नहीं था लेकिन अब जबकि वो खुल चुका था तो वो रेशम का थान बन चुका था। उसे समेटना आसान नहीं रहा था। ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये बात आपको मालूम नहीं है क्या? ये तो एक खुली हकीकत है। उसके चेहरे पर जवाब देते हुए ऐसी मुस्कुराहट नमूदार हुई जो नूर मोहम्मद के लिए बिल्कुल नई थी। मैं कैसे भूल गया? मैं भूल गया कि दुनिया के साथ वो नहीं करना जो इबलीस ने इंसान के साथ किया था। मुझे भूलना नहीं चाहिए था, नहीं भूलना चाहिए था। अल्फाज उसके मुंह से फड़फड़ा कर निकल रहे थे। उसका दिल बहुत भरा हुआ था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अहमद ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। वो उसके लिए परेशान हो रहा था। लम्स बाज़ औक़ात बहुत बेहिस कर देता है। नूर मोहम्मद ने बहुत बर्दाश्त किया। वो कमज़ोर नहीं पढ़ना चाहता था मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो दोनों हाथ चेहरे पर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। ये सूरत हाल अहमद के लिए भी बहुत अजीब थी। नूर मोहम्मद, आपको मेरी बात से तकलीफ़ पहुंची है? वो बेचैन होकर मजीद कुछ कहना चाहता था मगर उसके साथ लेटे वजूद में किस्मसाहट हुई थी। क्या ड्रामा लगा रखा है, रात के इस पहर पहले ही मुझे इतनी मुश्किल से नींद आई है। तुम लोगों को ये सब तमाशे करने हैं तो कमरे से बाहर निकल जाओ। नूर मोहम्मद के एक रूममेट ने संगदिली और नींद के गलबे में डूबी आवाज में उन्हें टोका था। नूर मोहम्मद ने अपनी आवाज को दबाने के लिए हाथों को मुंह पर रख लिया था। अहमद मारूफ को दिल ही अफसोस हुआ। उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। वो जाने अनजाने नूर मोहम्मद के कर्ब का बायस बना था। उसने तो बस बात की थी मगर नूर मोहम्मद न जाने इस कदर जज्बाती क्यों हो गया था। उसने नूर मोहम्मद का हाथ थामकर उसे उठने में मदद दी थी। ये कमरा मजीद गुफ्तगू का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था और उस लम्हा नूर मोहम्मद को दिल का हाल सुनाने के लिए किसी सामे की अशद जरूरत थी। ये कितना भी अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो लेकिन मैं इसकी खातिर इतने बरसों में बनाई अपनी साख खराब नहीं कर सकता। एक अच्छा तालिबे इल्म तो एक साल में बनाया जा सकता है मगर एक इदारे को बनाने में 10 साल लग जाते हैं। मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी 10 साल में बनाई हुई इज्जत को 10 मिनट में कदमों तले रौंद कर रख दे। हमीद कादवानी का लहजा बेहद सपाट था। वो उसकी एकेडमी के चेयरपर्सन थे और उसके अब्बू से मुखातिब थे जिन्हें फ़ोन करके एकेडमी बुलवाया गया था और सब कुछ बता दिया गया था। उसने उस रोज़ देखा कि राई का पहाड़ आखिर बनता कैसे है। एक लड़की जिसका नाम राबिया नौरीन था और जिसे वो सिर्फ इस हवाले से जानता था कि वो उसकी क्लास फेलो थी जो उसके पास चंद एक बार उसे नीचा दिखाने और उसे नोट्स मांगने की गर्ज से आई थी। वो यकदम उसकी ज़िंदगी में एक अहम नुक्ता बन गई थी। एकेडमी में मौजूद सब लोगों ने जुनैद की बातों को सच्चाई की कसौटी पर परखने की कोशिश नहीं की थी। ये सब मुकम्मल सच बेशक नहीं होगा लेकिन सब झूठ भी तो नहीं हो सकता। हकीकत कहीं ना कहीं होती है तो अफसाना जन्म लेता है। मैं बहुत मायूस हुआ हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आपका बेटा भी इस किस्म की हरकतों में मुलव्वस हो सकता है। हमीद गादवानी उसके अब्बू के सामने ये सब कह रहे थे। उड़ती चिड़िया के पर गिनने का दावा करने वाले हमीद गादवानी क्या इतनी समझबूझ नहीं रखते थे कि टेबल के पीछे खड़े उस बुस्तिल, डरपोक और अहमक नजर आने वाले लड़के की आंखों में छुपी हकीकत को परख सकते। तलहा और जुनेद जरा भी खौफजदा नहीं थे। उन्होंने क्लासरूम में होने वाले झगड़े को 3 की बजाय 7 बनाकर हमीद गादवानी को सुना दिया था, जबकि वो सच्चा होने के बावजूद कुछ भी नहीं कह पाया था। साबित हो गया था सच और झूठ में फकत अंदाजे बयां का फर्क होता है। अंदाजे बयां ने झूठों को सच्चा साबित कर दिया था। उड़ती चिड़िया के पर गिनने का दावा करने वाले चिड़िया और कौवे में फर्क नहीं कर सकते थे, पर गिनना तो दूर की बात थी। कादवानी साहब फर्दे जुर्म आयद करके अब उसके अब्बू की शक्ल देख रहे थे। वो सुनना चाहते थे कि उसके अब्बू उसकी सफाई में क्या कहते हैं, और सिर्फ कादवानी साहब ही नहीं, वो खुद भी सुनना चाहता था कि उसके अब्बू उसकी सफाई में क्या कहते हैं। जिल्लत क्या होती है, उसने पहली बार समझा था। ये सब कुछ जो आज उसके साथ हुआ था उसके हवासों पर बम की तरह फट चुका था। दरअसल बात बहुत तेजी से पूरी एकेडमी में फैल गई थी। वो लोग जो उसकी हिमायत और सफाई में कुछ कह सकते थे वो अचानक गायब हो गए थे। जुनेद और तलहा के वालदैन को भी बुलवाया गया था, मगर उन्होंने अपने बेटों की गलती मानने के बजाय फौरन उसे कसूरवार ठहराया था। वो अपने बेटों के शाना बशाना खड़े हो गए थे। उस वक्त उसे भी अपने अब्बू की आगोश की ज़रूरत थी, उनके कंधे की, जिस पर सर टिकाकर वो खुद को हर गम से आज़ाद कर लेता, मगर हमेशा की तरह उनकी आंखों में लाताल्लुकी थी, सफाकी थी, बेरहमी थी। उनकी आवाज़ में इस दर्जा सर्द मोहरी थी कि वो जब बोले तो उसने अपनी आंखों के गीले गोशों को बर्फ बनता महसूस किया। कादवानी साहब, गलती पहली हो या आखिरी, गलती होती है, और मेरे यहाँ गलती की माफ़ी नहीं है। उनके जवाब ने उसे सिर्फ हैरान नहीं किया था, बाकी सब कुछ कर दिया था। हमीद गादवानी ने उसके अब्बू का अंदाज देखने के बाद अपना फैसला बरकरार रखा था। वो मजीद उसे अपने इदारे में नहीं देखना चाहते थे। अगरचे जुनेद और तलहा को भी फारिग कर दिया गया था, मगर उनके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं था। वो हर किस्म के एहसास जुर्म से आरी थे। हमीद गादवानी अपना फैसला सुनाकर फारिग थे। एक तालिब इल्म वो 1 साल में बना सकते थे, सो उन्हें एक अच्छे तालिब इल्म की ज़रूरत क्या थी। बेटे तो इदारों में नहीं बनते, सो उसके अब्बू को तो उसकी ज़रूरत होनी चाहिए थी। मेरे अब्बू को बेटे की ज़रूरत होनी चाहिए मगर नहीं है, क्यों? लरसते दिल और झुकी आंखों के साथ वो अपनी किताबें समेट कर एकेडमी के गेट से बाहर निकल आया था। अब्बू उससे कुछ देर पहले बाहर निकले थे और फिर उसका इंतज़ार किए बगैर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहाँ से चल दिए थे। उसने उन्हें लम्हा भर बाद ही आँख से ओझल होते देख लिया था। उसकी आंखों से बेतहाशा बूंदें बरसने लगीं। उसके जहन से जैसे सब कुछ मिट रहा था। उसे कुछ याद नहीं था, या शायद वो सब कुछ भूल जाना चाहता था। वो साइकिल पर बैठने लगा था, मगर उसका जहन बिल्कुल माऊफ हुआ जा रहा था। उसे भूल रहा था कि उसे किस सिमत जाना है, या फिर शायद वो उस सिमत जाना ही नहीं चाहता था। उसका दिल जिल्लत, खौफ और बेबसी के अफरीतों ने जकड़ रखा था।